Radio 1. Het NOS-journaal. De Cubaanse autoriteiten hebben 17 mensen opgepakt op verdenking van het ronselen van jonge Cubanen voor de oorlog in Oekraïne. De mannen zouden voor Rusland moeten gaan vechten. Het inleveren van lege flesjes en blikjes voor statiegeld moet makkelijker, dat zegt demissionair staatssecretaris Heijnen. Sinds 2 jaar zit er statiegeld op kleine plastic flesjes en het bedrijfsleven is wettelijk verplicht 90% van alle plastic flessen in te nemen. Vorig jaar is een percentage van 68 gehaald en Heijnen noemt dat ronduit teleurstellend. De huurprijzen van woningen waren in juli gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is een procentpunt minder dan het jaar ervoor. Sociale huurwoningen van woningcorporaties werden nauwelijks duurder en soms zelfs goedkoper. Andere huren gingen gemiddeld zo'n 4% omhoog. En de Amerikaanse televisiepresentator Jimmy Fallon heeft excuses aangeboden na berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Volgens een reportage van het blad Rolling Stone heeft zijn intimiderende en grillige gedrag geleid tot een slechte werksfeer. Het weer: droog, warm, veel zon vandaag. Het wordt 28 tot 31 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen en de rest van het weekeinde ook hoge temperaturen met veel zon. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam staat een file tussen knooppunt Gorinchem en Sliedrecht-Oost van 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. De vertraging is bijna 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 8 september met vandaag. De Spraakmaker. Is Fernande van Tets. Ze was correspondent in het Midden-Oosten. En met haar blikken we terug op een van de meest trieste dieptepunten van de oorlog in Syrië. De verwoestende gifgasaanval op Ghouta in 2013. Nu 10 jaar geleden dus. Maar nog altijd niet afgesloten. In het mediaforum. Jimmy Fallon, u hoorde het in het nieuws. De goedlachse en zeer populaire en aaibare Amerikaanse presentator bleek zich achter de schermen grillig en onberekenbaar te gedragen. De excuses en schaamte zijn al meteen geuit. Kan hij door met zijn Tonight Show? En verder? Hitler wilde Jesse Owens de hand niet schudden. En de Kuip is altijd vol. Zijn twee voorbeelden van sportverhalen die hardnekkig rond blijven gaan, maar niet waar zijn. We schieten straks nog meer beroemde sportmythes aan diggelen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: we moeten accepteren dat Nederlands niet meer overal de voertaal is. Deel uw ervaring op 0800 1101. Goedemiddag. Ik wil graag een koffie verkeerd. Yep, have your takeaway. Do you only speak English? Yes. Ah, no Dutch? No. Als Amsterdammer moet je er maar aan wennen om je koffie in het Engels te bestellen. Wij zien in de binnenstad dat er inderdaad meer Engels gesproken wordt. Ja, winkels merk je wel dat je toch Engels moet praten, of dat ze beginnen met Engels tegen jou te praten. Sorry. Maar zelf vervelend, moet ik zeggen. Ik vind het zelf niet echt een probleem. Ik weet wel dat mijn moeder het echt een probleem vindt. Als wij even een broodje willen gaan eten, moeten we niet een broodje kaas vragen, want dan kijken ze je met grote ogen aan. Maar je moet het vragen, sandwich with the cheese. You don't speak English. No, my English, ik kan het niet hoor. In a few years we will all understand you and talk to nee, you. Nee hoor, ik spreek er. Ik ben een Nederlander, ik blijf een Nederlander. Praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Onze spraakmaker vanochtend is Fernand van Tets, voormalig Midden-Oosten-correspondent en journalist. Goedemorgen Fernand, welkom. Goedemorgen. Ja, een onderwerp dat we helemaal bij jou vinden passen, want we belden je vanmorgen en toen hoorden we dit. Hi, you've reached Fernand van Tets. Please send me an email or drop me a text if this is urgent. Thank you. Ja, wat een mooi Engels praat jij. Ja, ik heb in Engeland op school gezeten in mijn tienerjaren. Dus vandaar dat accent. Ja, dat is echt wel heel erg Engels. Maar Engels als voertaal in Nederland, is dat dan voor jou geen probleem? Ja, voor mij niet, want ik spreek het natuurlijk. Ik moet ook even verklaren, deze voicemail. Ik heb heel veel internationale opdrachtgevers, vandaar dat hij in het Engels is. Dus het is voor mij geen probleem, maar het is wel een irritatie, moet ik zeggen. Want puur dat ik het kan, betekent niet dat ik het ook wil. En ik vind, als jij in een koffietent werkt in Amsterdam, is een koffie verkeerd, dat is gewoon onderdeel van het genre. Dat moet je gewoon kunnen verstaan. Ja, dus daar zit wel iets van ergernis, toch? Maar aan de andere kant weet je ook, Amsterdam, internationale stad. Ja, maar zo gaat het. Ja, maar het is toch ook een kwestie van je aanpassen. Kijk, toen ik in het Midden-Oosten woonde, heb ik ook geleerd hoe ik een koffie bestel in het Arabisch. En hoe ik me uit de voeten kon maken in het dagelijkse leven. En kijk, puur omdat ik het kan, betekent niet dat iedereen het kan. Hè. Ik interview heel vaak mensen voor mijn werk. En dat is vaak voor internationale zenders. Dus dan zeg ik altijd, wilt u het in het Engels doen? En dan heel vaak zeggen mensen, nou ja, kan wel. Maar als je begint, dan merk je dat ze zich toch niet echt comfortabel voelen. En ja, de meeste mensen spreken gewoon liever, zeker als het om werk gaat, toch gewoon Nederlands. Ja, precies. Ja. En krijg je daardoor ook minder goede gesprekken inderdaad? Minder scherp of minder genuanceerd? Of... Ja, mensen kunnen toch altijd gewoon beter uitleggen in hun moedertaal. Dat is natuurlijk gewoon heel logisch. Ik bedoel, ik doe dit ook liever in het Nederlands. Dan in het Arabisch. Ja, zeker. Ja, ik ook. Maar goed, dat is weer wat anders dan een koffie en een appelpunt bestellen natuurlijk. Zeker. Voor het mediaforum alvast hier Tom Klein, journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deel jij die lichte ergernis van Fernand? Of is het ook wel lekker om overal gewoon American te kunnen praten? Nee, dat vind ik eigenlijk niet. En ook de mensen die dan in de bediening werken, die spreken vaak zelf ook niet zo heel goed Engels, terwijl ze alleen maar Engels praten. Ik zag gisteren toevallig nog iemand in de supermarkt, een oudere meneer, die echt met handen en voeten moest uitleggen aan iemand waar die iets zocht. Maar het is wel in de grote stad iets wat je bijna moet accepteren. En ik zie het ook bij middelbare scholieren. Gewoon op Nederlandse scholen, wat die voor soort van verengels Nederlands praten met allemaal verhaspelde Engelse woorden en werkwoorden erin. Dus dat gaat hard de verkeerde kant op, zeg maar. Ja, de verkeerde kant? Nou ik vind toch... Wordt weet, ben je een beetje ouderwets en conservatief. Weet ik. En ik heb natuurlijk ook lang in het buitenland gewoond. Maar ik vind... En ik snap het ook wel. En er zijn ook geen Nederlandse personeel meer te vinden. Dus het moet ook wel. Daar zit het probleem natuurlijk. Maar... Ik vind het soms wel iets weghalen, inderdaad. Ja. Van hoe internationaal je ook bent. Ja, nou goed, we gaan eens kijken hoe dit leeft. Wat u hierover te zeggen heeft. Te beginnen bij Florence Gramende. Goedemorgen. Goedemorgen. Onderweg in Parijs. Dus dan weten de luisteraars hoe het komt als de verbinding even wat minder is. Maar vertel, je hebt een bakkerij en een wijnwinkel in Amsterdam. Ja. Wordt er nog Nederlands gesproken in de zaak? Bedoel je met personeel of met klanten? Met personeel vooral, om daar te beginnen. Ja, ik denk dat we wel van ons team, we zijn ongeveer een team van 17, ik denk dat een derde Engels is of buitenlands, dus ook uit andere landen. Maar iedereen, eigenlijk is het voert daar wel Engels bij ons in het team, in ieder geval. Hoe vinden de klanten dat? Want die worden dan dus ook vaak in het Engels aangesproken, neem ik aan. Ja. De meeste, we hebben ook best wel hele diverse klanten. Ook heel veel buitenlandse klanten. Dus op zich, die bestellen dan ook al wel vaak in het Engels. De meeste mensen hebben er geen moeite mee. Je merkt heel soms dat als er twee Engelstalige mensen achter de toonbank staan. En het is een misschien wat ouder persoon of iemand die iets minder goed Engels spreekt, dat die daar iets meer moeite mee heeft. Maar op zich hebben we daar nooit echt problemen mee. Of grote irritaties of zo. Wat doe je als je ziet dat een klant, bijvoorbeeld inderdaad een wat ouder iemand, moeite heeft met de taal en zich je ziet dat hij een beetje in de problemen komt? Nou, ik denk dat iedereen altijd wel probeert. Dus iedereen die Engels spreekt, die kan wel, die verstaat wel een beetje Nederlands. Of die weet wel een beetje wat ze bedoelen. En er zijn altijd ook wel genoeg mensen die Nederlands spreken in de zaak. Die dan kunnen bijspringen als ze er niet uitkomen of moeite mee hebben. Ja. Verkoop je ook tijgerbrood? Nee. Nee, ik zat af te vragen wat dat is in het Engels. Tigerbread? Ja, tigerbread, ja. Nee, gelukkig hebben we wel. We zijn een Franse bakkerij en we gebruiken ook wel veel Engelse woorden voor bepaalde dingen. Op zich is dat bij ons nooit een probleem. Nee. En in die zin klopt het ook wel een beetje, dat internationale bij de producten die je verkoopt. Het geeft het ook nog wel een bepaalde allure misschien, toch? Ja, misschien ook wel, ja. Snap je dat het voor sommige mensen vervelend is? Dat wel, ook bij het personeel misschien, of niet? Want die praten inmiddels ook onder de Nederlandse mensen die bij je werken, praten ook Nederlands met elkaar? Of Engels? Hoe zit dat dan? Ja, die praten ook wel, meestal praten we wel Engels met elkaar. Hmm. Ook omdat het gewoon fijner is voor het hele team. Dus als er één iemand bij is of aan het werk is die Engels is, dan wordt er eigenlijk wel de hele dag Engels gesproken. Ja. Ik denk dat voor niemand een probleem is. Iedereen spreekt ook gewoon best wel goed Engels. Ja. En als we er soms niet uitkomen, dan is het ook best leuk dat je ik weet niet, een nieuw woord leert of een uitdrukking. Of, dus wij vinden het ook juist best wel leuk dat ze van elkaar dingen kunnen leren en zo. Ja. Dat is dan weer een van de positieve kanten van het verhaal. Ja. Florence Gamenda, hartelijk dank en veel plezier in Parijs nog verder. Ja. Rolanda Kikkert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons en u bent het oneens met de stelling. We moeten dat helemaal niet accepteren dat Nederlands niet meer overal de voertaal is. Nee, klopt. Een goede eigenschap vind ik dat Nederlandse mensen zich heel snel aanpassen aan andere mensen. En daardoor zijn ze best wel flexibel. Ja. Maar een nadeel is dat je het daar ook mee faciliteert dat een ander zich dus niet in hoeft te spannen om de Nederlandse taal te leren. Oké, ja, en dat vindt u wel belangrijk. Ja, vind ik wel. Want ik bedoel, kijk, als wij naar buitenland gaan. Ik ken iemand die heet tolk Frans gestudeerd. Die ging naar Frankrijk. Mm-hmm. En ze wordt door de Franse regering verplicht om naar Frans les te gaan. Want de Franse regering vindt gewoon, je komt hier, dus je zorgt dat je Nederland, je zorgt dat je ons taal spreekt. Ja. En eigenlijk, ik hoorde van een collega, die was van de week boodschap aan het doen. En die werd overal in het Engels of in ieder geval een andere taal als Nederlands aangesproken. Ja. En dan vind ik dat we te ver gaan. Ik vind als... Natuurlijk hebben we een personeelskort. Ja, precies. Het is fijn als mensen komen werken, maar ik vind dat je daar wel bij aankoppelt. Prima als je hier komt werken, hartstikke goed. Desnoods geef je ze 1 of 2 uur de compensatie of zo. Maar dan zorg je wel dat je het Nederlandse taal leert. Ja. Nou is dat personeelstekort, en u roert het zelf aan terecht, nogal nijpend op het moment. En haast is geboden, want de tent moet draaien. Maar dan vind ik dat de mensen naast hun werk gewoon Nederlandse les moeten leren. Ja. Nederlandse taal moeten leren. Ja, ook als je achter de kassa in de supermarkt zit, dan moet daar een cursus Nederlands bij eigenlijk. Ja. Vind ik wel, want ik bedoel, we hebben ook nog met... Kijk, u en ik, los daarvan, maar u en ik die zijn, kunnen misschien iets makkelijker schakelen naar het Engels. Mm. Maar we zitten ook nog met een generatie die ons land heeft opgebouwd. Ja. Die mensen zijn nu 70 of 80... En die kunnen dat niet meer. En we willen dat mensen allemaal langer thuis blijven wonen. Ook hartstikke goed. Dat betekent dat die mensen ook langer van de maatschappij gebruik maken. Zelf boodschappen doen. Het is toch bezopen als iemand van 70 in de winkel komt. En die kan zich niet verstaanbaar maken. En die kan de boodschappen niet doen. Ja. Nou, dan vind ik dat vind ik echt bezopen. En ik vind dat niet kunnen. En ik vind het naar de mensen rond de 70 die ons land hebben opgebouwd. Rond de 80. Ja. Vind ik het ook vrij respectloos dat zij gewoon niet aan deze maatschappij kunnen deelnemen omdat ze alleen maar Nederlands praten en geen andere taal. Ik vind dat respectloos ook naar die mensen. Ja, punt is helemaal helder, mevrouw Kikkert. Hartelijk dank. Dat is mooi. Ja. En nou hoop ik dat ze er in Den Haag nog wat mee kunnen doen. Ja, er zat geen woord Frans of Engels bij. Hartelijk dank. Nee, dat was de broer. Ook geen woord Spaans. Hè? Nee, zo is het. Rolanda Kikkert, hartelijk dank. Kees Schuller, goedemorgen. Hey, hallo, goedemorgen. U hoorde onze stelling vanochtend en u dacht meteen aan uw vroegere werk. Dat moeten we even uitleggen. Nou, ik dacht, waar gaat het eigenlijk allemaal over? Ik ben inderdaad, even terug te komen op leeftijd, ik ben een 70er. Ja. Ik ben 10 jaar koopvaardijversier geweest. Oh, ja. Dus 10 jaar lang gingen we 5, 6 maanden van huis. Maar we zaten ook met een buitenlandse bemanning aan boord. Bij de Shell dikwijls bij Chinezen, bij de KNCPL ook bij de Chinezen. Ja. Bij de KNSM allemaal Nederlandse maatschappijen die niet meer bestaan. Maar wij zijn ook een deel van de generatie die Nederland toen hebben grootgebracht. Mm-hmm. Met onze Nederlandse handelsvloot. Maar in het buitenland pasten wij ons eigen gewoon aan. Ja. Maar als je aan boord zat, je had een Chinese bemanning. En er was in één keer iets te doen van calamiteiten. Probeer maar eens een Chinees duidelijk te maken bij brand aan boord. En zei de Chinese zee, wat moet je dan doen? Ja. Dan ga je geen woordenboekje pakken. Ja. En ga je ook niet eens je cursus volgen. Je gaat gewoon handelen. Engels of Chinees? Ja, Engels. Ja, precies. Met 2 van de voorlieden, met de bootsman en met de baas Timmerman. En die heeft het dan door aan de Chinezen. En dan kon je dus niet controleren of het goed was. Zo is een nadeel ervan. Ja. Maar als ik nou kijk van waar gaat het eigenlijk allemaal over. Ik hoorde de vorige spreekster ook zeggen. Als wij in het buitenland komen. Ja, dan passen we ons eigen naam aan de taal van het land. Ja. En als een buitenlander hier in Nederland mij de weg vraagt. In het Engels, in het Duits, in het Frans wat minder. Ja, dan schakelen we bijna automatisch over. Ja. Maar dat de 70ers en 80 van nu problemen zouden hebben met de Engelse taal. Nee, die waren in de jaren 70, de jaren 60 en de jaren 80 ook al volop in het buitenland vertegenwoordigd. Mm-hmm. Ja, we zijn natuurlijk een internationaal georiënteerd land. Dus in die zin zou je zeggen. Maar goed, dat geldt niet voor iedereen. Want het maakt ook wel uit misschien of je op een koopvaardijschip werkt. Hè, en de internationale wateren bevaart met mensen uit andere landen. Of dat je in het Gelderse Buren een appelpunt bestelt en dat lukt niet meer eens meer in het Nederlands. Nou goed, dat zijn twee verschillende werelden. Maar goed, ja. het gaat in standpunt.nl van meningen van verschillende personen. En zeker. Dit is mijn mening erover. Ja, dat is dan helemaal goed, meneer Schuller. Hartelijk dank voor uw bijdrage en dit inzicht. Johan de Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar bent u. Horecaondernemer te Breda en voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Breda. En geen Engels sprekend personeel in dienst. Is dat een bewuste keuze en kunt u zich dat permitteren? Nou, dat is wel een bewuste keuze bij ons. Omdat je gewoon, ik zit midden in een woonwijk en dat is niet echt een toeristische trekpleister, om het zo maar te zeggen. Okay, ja. En dan heb je gewoon te maken met en veel buurtbewoners en gewoon mensen uit Breda zelf. Ja, dan is het toch wel een keuze om te zeggen van ja, die ga ik niet in het Engels laten aanspreken. Ja. Dus ja, dan is dat een afweging die ik zelf moet maken. En het risico loopt dat ik wat krapper zit in de mensen. Ja. En zit je krap in de mensen? Gelukkig niet. Maar dat is wel de afweging die je moet maken. Kijk, als je een hotel hebt met 400 kamers, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van ja, of die mevrouw of die meneer die de bedden opmaakt, of die nou Pools, Engels, Roemeens of Afghaans spreekt, dat maakt niet uit als dat bed maar om 10 uur opgedekt is. Ja. Alleen ja, als je gewoon niet in de toeristische trekpleister zit, zoals in Amsterdam of Rotterdam of Den Haag, ja, dan kom je er toch niet heel snel mee weg om inderdaad in het Engels jappelpuntje te gaan uitvragen. Ja, want jij zit dus in een buurt met jouw zaak waar dat niet zo speelt, omdat er ook niet zoveel toeristen komen, denk ik. Maar dat geldt natuurlijk echt voor het centrum van Breda wel, toch? Daar komen wel degelijk mensen uit buitenlandse toeristen. Ja, dat klopt. En dan is het ook een afweging om de taalbarrière toch zo laag mogelijk te houden. Omdat het merendeel gewoon toch nog steeds Nederlands spreekt. Dat je zegt, van, ja, ik hou toch mijn Nederlandse mensen toch zoveel mogelijk aan. Om te waken dat je zo meteen de twist moet maken. Want als jij 1 of 2 mensen hebt die een andere taal spreken, dat betekent dat die andere 10 ook mee moeten. Want ze zullen toch met elkaar door de dag heen moeten communiceren. Ja, ja. Het is ook misschien voor de eenheid van het team wordt het ingewikkeld. Als er Engels en Nederlands gesproken wordt. Dat zit meer op de vorm van de sfeer. Hè. Dus dat kan ook zijn. Kijk, dat biertje, of die nou een Engelsman een biertje drinkt of een Nederlander. Dat biertje zal hetzelfde smaken, zeg maar, voor het teamgevoel. Ja. Alleen, ik ben het wel met je eens dat als je de hele dag met elkaar moet werken en je kunt elkaar nauwelijks verstaan of het komt niet over. Ja, dan heb je wel een probleem. Ja, precies. Goed, je houdt het in ieder geval op de Nederlandse taal in de zaak. Johan de Vos, hartelijk dank, horecanemer te Breda. We blijven nog even in de horecasfeer. Edwin Vlek is sectorbestuurder bij FNV Horeca. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft u een beeld van hoeveel horecagelegenheden inmiddels personeel in dienst hebben dat alleen maar Engels spreekt? Hoe liggen die verhoudingen zo'n beetje op dit moment? Nou, de verhouding uitleggen wordt lastig, maar we zijn momenteel bedrijfsbezoek aan het doen voor onze CO-campagne. Ja. En wat wij zien is dat we extreem veel meer Engels moeten spreken en ook andere talen dan het Nederlands. Ja. En is dat eigenlijk, want ik las in het AD vanochtend dat FNV zich een beetje zorgen maakt over dat Engels, dat toeneemt. Is dat inderdaad zorgelijk of niet, wat u betreft? Nou, wat wij zien is dat wij spreken medewerkers die eigenlijk aangeven, ik krijg steeds meer anderstalige collega's, waardoor de voertaal een andere taal wordt dan het Nederlands. En dat zet mij wel ter overweging om wellicht ander werk te gaan zoeken of bij een ander bedrijf te gaan werken. Oh, ja. En anderzijds zien wij het vervolgens de buitenlandse medewerker, die we heel hard nodig hebben in ons sector overigens, graag ook wel meer comfort zou willen hebben bij het Nederlandse taal. Ja, ja, ja. Maar zit hem dat dan in puur de taal? Dat ze dat vervelend vinden? Dat ze Engels moeten praten? Of zit het hem ook dat ze geen Nederlandse collega's hebben? Zeg maar wat breder. Nee, het zit hem echt met name in de taal. Want de horeca is heel gastvrij. En wij willen graag leren van andere culturen. Dat verrijkt onze sector ook, denk ik. Maar het is wel belangrijk dat je jezelf comfortabel genoeg voelt op het moment dat je aan het werk bent. Ja. En merken jullie ook aan de klanten dat ze het onprettig vinden? Of valt dat wel weer mee dan? Nou, in de horeca hebben we vooral gasten en geen klanten. Oh ja. Maar daar merken we inderdaad ook wel dat er meer kritiek komt op het feit dat er weinig Nederlands gesproken wordt. En dat begrijp ik ook heel goed. Mm-hmm. Want op het moment dat je niet meer gewoon een lekker bord, portie bitterballen kan bestellen, maar bitterballs moet gaan bestellen, wordt het toch wel ingewikkeld. Ja, goed, er zijn grotere problemen natuurlijk. Maar inderdaad, ik snap hem hoor. Zeker. We zitten dus wel met dat enorme personeelstekort. Ik bedoel, dat is een feit. We kunnen eigenlijk niet zonder mensen uit het buitenland in onze horecagelegenheden. Dus wat zou er moeten gebeuren om dit een beetje, ja, hoe zeg je dat nou, om te voorkomen dat die zorgen inderdaad bewaarheid worden en nog erger worden bij u? Nou, allereerst, we zijn ontzettend blij met die medewerkers uit het buitenland die bij ons in de horeca komen werken. Want ja, die hebben gewoon kaart nodig. En die brengen ook echt een verrijking mee in onze sector. Maar er zou onder andere vanuit werkgeversperspectief, maar zeker vanuit onze overheid, veel meer aangestuurd moeten worden op Nederlands taalonderwijs. Ja. Wij zien ook dat die behoefte er echt is bij de Engelstalige medewerkers. Laten we daar nou ook een keer echt werk van maken. En maak dat niet een probleem van de werkgever. Maar ga ook kijken als overheid hoe je veel intensiever hiermee aan de slag kan gaan. En ik vind echt dat de politiek hier aan de zet is. Het is heel simpel. Op het moment dat wij onze eigen taal niet voorop stellen, dan gaan we onze eigen taal ondermijnen. En ik denk, bij Nederlandse cultuur hoort de Nederlandse taal. En daar moeten we ons sterk voor maken. Nou, dat vind ik een hele mooie, dankjewel Edwin Vlek, om aan Wim Daniels voor te leggen. Taalkundige, goedemorgen. Ja, even als Nederlands taalkundige dan. Hè, we moeten accepteren dat Nederlands niet meer overal de voertaal is. Edwin Vlek zegt nog, ja, we moeten die cultuur waarderen en daar hoort die taal bij. Ik kan me voorstellen dat u ook op die lijn zit. Ja, het is natuurlijk wel zo dat het Nederlands van oudsher al uit heel veel woorden uit een andere taal bestaat. Ik schat dat het Nederlands voor zo'n 50% een woordenschat heeft die uit andere talen komt. Maar dat hebben we vaak niet in de gaten. En een groot verschil met een paar jaar terug of enkele jaren terug is dat er tegenwoordig ook heel veel in het Engels gesproken wordt. Dus niet alleen maar losse woorden, mm-hmm, maar dat de hele taal in het Engels gaat. En dat is denk ik wel verontrustend. Als je tenminste vindt dat het Nederlands behouden moet blijven, dan is dat zeker wel een verontrustende ontwikkeling. Ja, want je kunt zeggen taal verandert en daar zitten allerlei invloeden zijn erop en dat is een organisch proces als het ware, maar dat is wat anders dan dat het vervangen wordt door echt een andere taal. Ja, zeker. Ja, dat is het verschil. Ik kwam overigens, onlangs vorige week moest ik een voordracht houden voor de middenstand ergens in Nederland. En toen kwam ik toevallig bij een voordracht uit die Abraham Kuyper, minister-president in 1903, toen nog voorzitter van de ministerraad genoemd. Die hield een voordracht voor de middenstand en die zei, die middenstand die moet eens ophouden met het gebruik van Engelse woorden. In 1903, september. Oh, ja. En hij haalde als voorbeeld aan dat ze daar geen hoeden verkochten, maar hats. En dat je naar de teler moest in plaats van naar de kleermaker. Dus het is in feite al heel lang gaande, maar nu is er echt wel iets anders aan de hand. Ja. Nu wordt er vaak in het Engels echt gecommuniceerd. En niet meer alleen met af en toe een woord uit een andere taal. Ja. En als ik even kijk naar de taalkundige, hè, dus uw eigen, want dit is de analyse, zeg maar. Wat vindt u eigenlijk zelf daarvan? Heb je het dan over, nou, taalverloedering, of gaat het u echt aan het hart dat die taal dan een beetje verdwenen wordt? Ja, kijk, Nederlands is niet mijn moedertaal. Ik ben zelf een dialectspreker, dus het Zuidoost-Brabantse dialect is mijn moedertaal. Dat is al voor een heel belangrijk deel verdwenen. En dat komt ook door mobiliteit. En die mobiliteit die kun je niet tegenhouden. Dat moet je ook niet willen, want dat hoort bij deze tijd. Maar mobiliteit zet natuurlijk altijd een taal onder druk. In eerste instantie een lokale taal, zoals mijn dialect, dat over 50 jaar is uitgestorven. Ja. En het Nederlands komt nu ook in beeld. Dus je moet het belangrijk vinden. En als je het belangrijk vindt, dan ga je er ook iets aan doen. Ja. En ik vind het belangrijk, omdat ik houd van taalvariatie. En niet, ik wil niet een eenheidsworst hebben. Nee, u wilt het eigenlijk allemaal behouden. Maar goed, het staat dus onder druk. De vraag is dan, hoe hou je dat tegen? Want we hebben te maken, inderdaad, u geeft het zelf ook al aan, een globalisering. Hè? We gaan de hele wereld over met z'n allen voortdurend. Ja. Om het maar even kort de bocht te formuleren. Maar het is wel zo, er is zoveel beweging. Alles is en iedereen is bereikbaar. Daar moet je, dan komt dat Engels al snel bovendrijven natuurlijk. En dat duwt een beetje de rest opzij. Dus is dat tegen te houden? Ja, dat is wel tegen te houden als je er trotser op bent. Taaltrots is een van de belangrijke voorwaarden voor het behoud van een taal. Dat zie je overigens ook in het dialect. Limburgers die behouden het langst hun dialect, omdat Limburgers van oudsher meest trots zijn op hun taal. Hmm. En dat zou ook in het Nederlands zo moeten zijn. Ja, je wilt dat Nederlands behouden, dan moet je daar ook iets voor doen. Dan moet de overheid er iets voor doen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je in de bediening werkt bij de horeca, dat je even van tevoren een bedieningscursus krijgt in de Nederlandse taal. Ja, ja. En ik heb zelf net op Twitter voorgesteld, elke avond een kwartiertje Nederlandse les op de tv. Oh ja, oké. Door u gegeven? Niet per se, maar het moet geen spelletjesprogramma worden, maar gewoon op een speels manier onderwijs voor iedereen, voor jong en oud, welke nationaliteit dan ook. Zou goed zijn. Ja. Vindt u het zelf eigenlijk vervelend op een terras in het Engels moeten bestellen? Of kunt u er wel mee leven? Nou, ik woon zelf in een flatgebouw en ik merk midden in Eindhoven. En ik merk dat alle mededelingen die in dat flatgebouw gedaan worden, die gaan altijd al tweetalig. Soms gaan ze zelfs alleen in het Engels. Ja, ja, dat vind ik niet prettig. Niet prettig, nee. Nee. Nee. Meneer Daniels, hartelijk dank. Taalkundige. Okay. Klaus Max Smolka nam via de Radio 1-app contact met ons op. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer De Zwart. U doet al 2 decennia verslag over Nederland als journalist voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung en eerder voor de Financial Times Deutschland. Hey, dat is leuk in het Engels. Hoe kijkt u naar hoe we in dit land omgaan met onze taal als buitenstaander, relatief? Ik vind dat de verengelsing eerder steeds erger wordt. Ik woon zelf in Frankfurt, in Duitsland, maar ik ben vaak in Nederland. Ik ben vaak bij jullie. En ik merk die tendens, die wordt ook soms door Nederlanders zelf bevorderd, vind ik. Met name door internationale bedrijven en in internationale bedrijven, door medewerkers daar. Je merkt dit bij persconferenties in internationale concerns. Je zit dan bij Philips of bij ING in een, in zo'n vergaderzaal, in zo'n persconferentiezaal, waar voor de rest alleen maar Nederlanders zitten, Nederlandse journalisten. En die praten dan met het bestuur in het Engels toegegeven. Ja. Meestal is het dan zo'n videocall met buitenlanders eraan gesloten. Maar toch is het, vind ik het dan vreemd om Nederlanders tegen elkaar Engels te horen praten. Ik vind ook dat weinigen zich echt net zo genuanceerd kunnen uiten in het Engels als in hun moedertaal. Dus vandaar dat ik vind, het is niet alleen de Nederlandse taal overigens die verandert. Het is ook de Engelse taal die, dat is een eenvoudige variant van het Engels wat je dan hoort. En dat vind ik eigenlijk ook niet een verrijking voor de Engelse taal. Ja, het gaat eigenlijk. Nota bene, ik heb zelf Engels gestudeerd. Dus het is eigenlijk de taal waarvan ik hou. Ja, maar het gaat eigenlijk dus eigenlijk. Doe je aan twee kanten kwaad eigenlijk door in het Engels te gaan praten. Want het Engels is niet goed genoeg, dus dat brokkelt een beetje af. En aan de andere kant veronachtzaam je eigen taal, daar ben je slordig mee. Is dit in Duitsland ondenkbaar? Duitsers zijn wel trots op hun taal, toch? Geloof ik. Het is niet zo. Frankfurt is een zeer internationale stad. Ja, precies. Ja. Maar het fenomeen dat je in Amsterdam ziet en inmiddels ook in Eindhoven. Ik ben het helemaal eens met de spreker eerder. Met de heer Daniels, geloof ik, die het over Eindhoven had. Dat is me ook opgevallen, inderdaad, in de afgelopen jaren. Ongetwijfeld heeft het te maken met ASNL en de Brainport-regio die veel expats aantrekt. Zeker. Dat zou je denk ik niet. Dat zou zich tot nu toe niet voordoen in de Duitse stad, denk ik. Berlijn, zelfs niet in. Je ziet het in Berlijn, blijkbaar, denk ik. Iets minder in Frankfurt. Ja, precies. Goed. Daar zouden we wat zorgvuldiger mee moeten zijn wat u betreft. Klaus Max Smolka, hartelijk dank. Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakers community, om maar eens een mooi Nederlands woord te gebruiken. Ster. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ik ben Chantal. Sinds ik gestopt ben met roken, ruik en proef ik veel beter. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,3 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar, 10 jaar lang. 10 september kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Als Jimmy een slecht humeur had, was de dag kloten voor iedereen. Dat onthulde een oud-werknemer van The Tonight Show over Jimmy Fallon. Wat is dat toch met al die boze presentatoren? We gaan het zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu, lege flesjes en blikjes waar statiegeld op zit worden nog niet voldoende ingeleverd. Daarover meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Het inleveren van lege flesjes en blikjes voor statiegeld moet makkelijker. Dat zegt demissionair staatssecretaris Heijnen. Ze heeft over haar onvrede gepraat met het afvalfonds verpakkingen en gezegd dat de situatie snel beter moet. Sinds 2 jaar zit er statiegeld op kleine plastic flesjes. Vorig jaar is maar 68% van de flesjes weer ingeleverd, terwijl het doel 90% was. Heijnen noemt dat ronduit teleurstellend. De leiders van de 20 machtigste industrielanden ter wereld komen vandaag aan in India voor de G20-top. Die is dit weekend in New Delhi. De top lijkt minder groot te worden dan de Indiase regering zelf graag had gezien, vertelt buitenlandredacteur Davy Boerema. Xi komt niet, Poetin blijft thuis. En dat is stiekem toch echt wel een teleurstelling voor Modi. En wat ook als een soort schaduw boven deze top hangt, is dat het waarschijnlijk de eerste top wordt waar er geen gezamenlijk statement komt. En dat heeft alles te maken met de invasie van Rusland in Oekraïne. Daar zien de landen gewoon niet een gemeenschappelijke zicht op. Nederland is geen vast lid van de groep van 20, maar demissionair premier Rutte is er wel bij in India. De Cubaanse autoriteiten hebben 17 mensen opgepakt op verdenking van het ronselen van jonge Cubanen voor de oorlog in Oekraïne. De mannen zouden voor Rusland moeten gaan vechten. Begin deze week werd al bekend dat de Cubaanse overheid het vermoedelijke mensenhandelnetwerk had ontdekt, maar nu is de omvang ervan pas duidelijk. De verdachten kunnen jarenlange gevangenisstraffen krijgen. Een Amerikaanse snoepfabrikant haalt extreem pittige tortilla-chips uit de handel na de dood van een jongen van 14. Zijn familie is ervan overtuigd dat het eten van de snack hem fataal is geworden. In de chips werden pepers verwerkt die tot de allerheetste ter wereld behoren. Er kwamen vorig jaar meer buitenlanders naar Nederland om te studeren. 123.000 buitenlandse studenten volgden hier een hbo-opleiding of een universitaire studie. Het is een toename van 8.000 ten opzichte van het jaar ervoor, meldt het CBS. De populaire Amerikaanse tv-presentator Jimmy Fallon heeft excuses aangeboden na berichten over wangedrag achter de schermen. In een reportage in het blad Rolling Stone beschrijven medewerkers hoe Fallon hen kleineerde, intimideerde en voor schut zette tegenover collega's. In Turkije is de grote reddingsactie voor een Amerikaanse wetenschapper die vastzit in een grot nog steeds gaande. De 40-jarige onderzoeker was bezig met een onderzoeksmissie in het Mordja-grotsysteem in het Taurusgebergte toen hij werd getroffen door een maagbloeding. Hij zit op ruim 1 kilometer diepte en er zijn meer dan 170 mensen uit verschillende landen betrokken bij de reddingsoperatie. Bij de US Open is de finale van het vrouwentoernooi bekend. Arina Sabalenka uit Belarus speelt tegen de Amerikaanse Coco Gauff. Zij won vannacht in 2 sets van haar Tsjechische tegenstander. De tenniswedstrijd lag bijna een uur stil door protest van 3 klimaatactivisten. Gauff zei achteraf dat ze liever geen onderbreking heeft van haar wedstrijden, maar dat ze niet boos is. would I prefer it not happening in my match? 100%. Yeah, I'm not going to say or lie. But, you know, I always speak about, you know, preaching about what you feel and what you believe in. And it was done in a peaceful way, so I can't get too mad at it. Een van de klimaatactivisten had zijn blote voeten aan de tribune vastgelijmd. Dan nog het weer. Droog, warm en veel zon vandaag. Het wordt 18 tot 31 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen en de rest van het weekend hoge temperaturen met veel zon. En de ANWB-verkeersinformatie met Erwin de Hart. Ja, door een brugopening. De Ketelbrug die staat open op de A6. Lelystad richting Emmeloord. Een file tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug van 2 kilometer. 5 minuten vertraging. Ook de andere kant op richting Lelystad. 2 kilometer file. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Een file van 8 kilometer tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. SEAT is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen 3000 euro. Exclusief bij Bolpiano's. Ik ben Berke. Sinds ik ben gestopt met roken, heb ik een betere conditie en hou ik veel meer geld over. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stampot spinazie met ei en gebraden worst? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Elon Musk, eigenaar van niet alleen Tesla en X, maar ook van satellietnetwerk Starlink, zou een Oekraïense droneaanval op de Krim hebben gedwarsboomd. En wij maar denken dat we hier in Hilversum macht hebben. Dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Jeroen Pauw, presentator en tv-maker. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Fernand van Tets, spraakmaker en Midden-Oostenjournalist. En Tom Klein, journalist en slimste mens van 2023. Zo, dat heb je gedacht. Gefeliciteerd, Tom. Zo ver is het nog lang niet. Nee, vanavond pas. Dan weten we hoe die finale gaat en dan weten we wie er gewonnen heeft. Ja. Je kan het proberen, maar ik zeg het helemaal niet. Maar jij weet het toch al? Ik weet het al, ja, natuurlijk. Zit je lekker in je vel? Nu vandaag of toen? Ja, sowieso op dit moment. Ik zit sowieso lekker in mijn vel. Wat er ook gebeurt, ik zit lekker in mijn vel. Jongens, ik kijk stoïcijns voor me uit, ik zeg helemaal niks. Nee, nou, dat snap ik ook wel. Je mag het niet weggeven. Hoe heb je het beleefd de afgelopen tijd bij de slimste? Moet ik niet zeggen, ja, als een groot drama. Of als, nee, dat is fantastisch. Het is een heel lang proces. Met afleveringen waar je aan meedoet. En dan lig je er weer uit. En dan mag je weer terugkomen voor de finale week. Nu blijf je wel heel erg op de vlakte. Ja, met afleveringen waar je aan meedoet. In het begin. Ja. En dan doe je mee. En dan lig je eruit. En mag je toch weer terugkomen voor de finale week. Mm-hmm. En daar, ja. Hè? En dat eindigt dan morgenavond. Ja. Kun je wel vertellen of het spannend was, de finale? Of was het een makkie? De finale is sowieso spannend. Jeetje, ik blijf een soort voetbaltrainer. Ja. Walkover? Dat is, ik doe als scorebord heel spannend. Merk je het? Het is wel heel spannend. Goed, we laten je even met rust. We gaan naar het mediamoment van Jeroen Pauw. Jeroen, en dat gaat over een boek dat jij onlangs hebt gelezen. Ja, het boek heet Your Face Belongs to Us. Het is van Kashmir Hill. Het is een gelouterde journalist. En dat gaat eigenlijk over gezichtsherkenning. Gezichtsherkenning heeft een ongelooflijk grote opmars gemaakt. Het is nog steeds ongelooflijk lastig. Je ziet het ook bij ons mensen zelf. Uit allerlei onderzoeken blijkt bijvoorbeeld witte mensen kunnen witte mensen redelijk goed herkennen in de groep. Maar kunnen bijvoorbeeld mensen van kleur weer veel moeilijker herkennen. Dat geldt vice versa ook allemaal. Dus het is niet allemaal terug te voeren op wat is de afstand van de jukbeenderen of de ogen of hoe ziet die kin eruit of wat dan ook. Dus probeer dat maar eens in een computer te krijgen. Daar is men al heel erg lang in allerlei fases mee bezig geweest. En dat is op zich interessant, de techniek erachter. Wij vinden het fantastisch dat wij onze iPhone kunnen openen met ons eigen gezicht. Ja, ja. Maar wat er in die tussentijd natuurlijk ook allemaal is gebeurd, is dat al die gezichten zijn opgeslagen. Ja. En dat al die gezichten ook gekoppeld zijn aan allerlei andere dingen. Dus als ik het gezicht van Tom Klein zie, dan zie ik aan het gezicht van Tom Klein ook zijn LinkedIn, zijn Facebookpagina. Ik zie op zijn Facebookpagina waar hij allemaal eventueel lid van is. Ja. Wie zijn vrienden zijn. Je bedoelt als techgigant? Ja, als techgigant. Ja, ja. En dit boek gaat over Clearview. Dat is een Amerikaans bedrijf. Een beetje in de alt-right-achtige sfeer zit het. En die hebben dus ongelooflijk veel gezichten. En ze doen dus nu heel veel gezichtsherkenning. En tot nu toe is het nog enigszins beperkt. Maar ze kunnen veel meer dan dat je mag eigenlijk. En ik dacht daaraan toen het ging over Extinction Rebellion, waarin Kirsten Verdel, een publicist, en ook andere mensen gearresteerd zijn. Mm-hmm. Of gearresteerd zijn, aangehouden zijn, moesten praten omdat zij verdacht werden dat ze op een plek waren waarvan ze konden aantonen dat ze er niet waren. Ja, omdat Kirsten was geloof ik op een bruiloft of zo. En er werd gedaan eerst door de marechaussee alsof daar een soort mannetje of vrouwtje of twee mannetjes en twee vrouwtjes zitten die allemaal fotootjes zitten te kijken en te denken hey, is dat niet die of die? Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En de vraag is, en die vraag is nog steeds niet opgehelderd. En in oktober komt daar nog wel hopelijk meer antwoord op, omdat dan het onderzoek naar buiten komt. Wat gebruikt de marechaussee precies aan materiaal en aan kennis, en mag dat allemaal, om ons te kunnen identificeren op plekken waar wij eventueel zijn geweest of niet? En welke regelgeving hoort daarbij? Ja, en het blijkt dus vaak niet te kloppen. Dat is de zorg die zijn daarmee door de mand gevallen ook. Dat is natuurlijk eigenlijk nog fijn dat het niet klopte. Ja. Ja, want als het wel klopte, dan wisten we het niet. Ja. Fernand van Tets, is dit een zorgelijke ontwikkeling wat jou betreft? Nou ja, het idee dat ik, terwijl ik heel ergens anders was, kan worden opgetrommeld en wellicht ook niet meer kan reizen. Want dat is geloof ik ook echt een... daar maken mensen zich echt zorgen over. Dat ook al zeggen ze nu, je bent onschuldig, dat je wel nog op een lijst blijft staan ergens. Als je naar de VS wil bijvoorbeeld of zo. En wat ik ook opvallend vond, is dat ze zeggen, bij deze 7 mensen, die hebben aan de bel getrokken. Maar je weet niet of het er meer zijn eigenlijk. En je weet niet hoe breed verbreid het is. Dus ik vind het zeker zorgelijk, ja. Dat is een feestje van Donald Trump. En na zijn overwinning. En dat heette het deplorable. Naar leiding van die opmerking van Hillary Clinton. Zo van de basket of deplorables. En dat in dat deplorable moesten mensen zich ook aanmelden. En daar werd dus ook met dit gegeven gekeken. Tom Klein, ja, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal geen aanhanger van Trump. Dat is een democraat. Die laten we niet toe. Ja. Op basis van zijn fotokennis en profiel. Ik weet het verhaal. In New York had je een advocatenkantoor dat iemand bijstond in een conflict met Madison Square Garden. Dat is de grote concertzaal midden in de stad. Ja. En die hadden kaartjes gekocht voor een concert. En die werden uit de rij gehaald. Omdat de eigenaar van Madison Square Garden die hun gezichten op een lijst hadden gezet van ja, die komen er niet meer in. Terwijl ze er dus eigenlijk helemaal niks mee te maken hadden. En die hadden gewoon kaartjes gekocht. Die mochten niet naar binnen. Omdat ze dus... Maar waarom? Nou, omdat zij waren advocaat van een partij waar Madison Square Garden een conflict mee had. Ja. En ze waren gewoon als privépersoon naar een concert gekomen en die werden eruit gehaald. Omdat hun gezicht herkend werd van een zwarte lijst. Ja, zullen we afsluiten met dit gaat George Orwell ver voorbij, zoiets, toch? Ja, dat gaat het ook. Ja, daar zijn we eigenlijk al, hè? Ja, al lang. En je weet niet wie het gebruikt. Nee, precies. Tom Klein, we blijven even in Amerika. Jouw mediamoment gaat over Jimmy Fallon, de presentator van het Amerikaanse programma The Tonight Show. Yeah. achter de schermen iets minder gezellig. Zo is gebleken, hoorden we ook in het nieuws. Voorlopig zal dit applaus in ieder geval niet meer klinken voor Fallon. Hè? Tom, beschrijf even wat er is gebeurd. Jimmy Fallon, nou ja, dat is een van de koningen van de late-night talkshow. Die mocht in 2014 de grote troon van de Tonight Show overnemen. En dat deed hij heel goed. En hij was toen heel jong en ontzettend getalenteerd. En heeft ook hele leuke dingen bedacht die het vooral online heel goed doen. Met muziek en acteren en noem maar op. Is ontzettend likable. Aardig. Iedereen gunt hem het beste. En nou, Rolling Stone is gisteren met een heel groot artikel gekomen waarin blijkt dat hij enorm naar zijn personeel. Is er heel hoog verlopen is met personeel. Eindredacteur heeft hij geloof ik 9 gehad in 8 jaar. Er is toen het allemaal naar buiten kwam ook niemand van NBC en ook niemand uit dat wereldje geweest die hem steunde en zei van nou, ik vind hem eigenlijk wel aardig. Of hij kan dus een groot probleem. Ja. Dus eigenlijk een hele nare, vervelende presentator, collega om mee te werken. En en dat is natuurlijk meteen een heel groot ding, want hij is de grote man. Maar wat ik interessant aan vind is, gisteravond heeft hij in een Zoom-vergadering met al zijn medewerkers meteen zijn excuus aangeboden. Ja, dank je de koekoek als het op straat ligt. Nou ja, je kan ook wachten en een interview in de krant geven een half jaar later. Ja. Maar dus hij heeft meteen zijn excuus aangeboden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat nu de dynamiek gaat worden in Amerika. Of ze dan. Kijk, er is een staking van schrijvers nu. Ja. Dus hij is niet op de televisie nu. Dus of je dan de storm uitzit, excuses maakt en Amerika weer in de armen sluit, of wat er dan gaat gebeuren. Ja. En heeft Jan Slachter al gereageerd? Jan Slachter. Dus je heeft hem daar aangeboden bij Omroep Max, denk ik. Ja. Maar Jeroen, opnieuw een tv-presentator die zich mogelijk heeft misdragen. Niet goed natuurlijk, maar kun jij je daarin verplaatsen op de een of andere manier, zelf als presentator? Nou, eigenlijk niet. Kijk, dit van Jimmy Fallon heb ik een beetje bekeken. Zoals het nu naar buiten komt, dat ken ik natuurlijk verder niet. Maar nee. De olifant in de kamer is natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk. Ik ben 15 jaar lang de buurman van Matthijs geweest in de meest letterlijke zin. Onze programma's, onze redacties stonden naast elkaar. Ja. We deelden dezelfde studio, we deelden dezelfde regie. Dus dan zit je er dicht op. En ik heb daar ook eigenlijk nooit iets van meegekregen van zijn gedrag. Anders dan dat je in de wandelgangen wel eens wat hoort. Maar wat ik er toch ook altijd vervelend aan vond, was dat er werd gezegd, ja, maar weet je, het is Champions League wat wij doen. Ja. Dit is heel erg belangrijk waar wij mee bezig zijn. De druk en dat is dat enorm. Een soort argument werd. Weet je, er zijn ook andere collega's die late night talkshow een sportprestatie hebben genoemd. En ja, ik denk dat dat allemaal ontzettend overdreven is. Ja. En dat het ook argumenten zijn die je niet mag gebruiken als je gedrag niet oké is. En het gaat niet over, hey, maak nou eens eventjes dat interview beter voor mij, want dit was toch niet goed voorbereid. Of die mevrouw heet Van Dalen en jij zegt Dalen. Daar ging het allemaal niet over. En het is gewoon ongepast gedrag. En daar kan je al heel makkelijk over doen van, wow, valt wel mee, maar we werken zo hard en we zitten in de Champions League. Ja, en het hoort daar er een beetje bij. Ja, dat is onzin. Ja, ja. Maar hoe ga jij dan om met, want die is er natuurlijk toch wel. Er is een soort druk. Je speelt wel degelijk een soort Champions League. Zeker als je iedere avond een talkshow hebt. Dat is gewoon best heftig. Dus hoe manage jij dan eventuele teleurstellingen, frustraties, stress? Nou, wat denk ik belangrijk is in zijn algemeenheid, is dat je niet alleen bent. Dat er mensen om je heen zijn, op het werk ook, die jou er een beetje bijhouden als je eventueel de mist in gaat. Maar je moet natuurlijk ook weten wat jouw plek is. En kijk, ik heb het is een heel flauw voorbeeld, maar ik kwam vroeger wel eens bij de Gamma, of nog steeds. En dan, ik zei eens een keer tegen een vriend, dat vind ik zo'n fijne winkel. Want ik was er 2 weken geleden, had ik witte verf gehaald. Ik was er nu vandaag weer. En die man zei, wilt u weer dezelfde verf, meneer Pauw? En toen keek hij mij zo aan. En toen hij mij zo aankeek, dacht ik, ja, wat ben ik toch dom? Ik denk dat die man heel aardig is. Maar die man die weet toevallig, omdat ik Jeroen Pauw ben, dat. En dus je bent iemand, ook al vind je het zelf van niet, waar een ander naar kijkt. Ja, ja. Dus dat is een positie die je moet innemen. Een eindredacteur, mijn eindredacteur, zei ook, let even op, Tom is jarig. Weet je? Hé, Tom, gefeliciteerd, man. Ja. Want ik dacht soms, dat je dat wist. Maar soms vergeet je wel eens wat. Beetje met elkaar, je moet weten dat je deel uitmaakt van het team. En als je denkt dat je daarboven staat, dan word je niet gecorrigeerd. En zeker niet als je mensen om je heen hebt die ook denken dat ze erboven staan. Ja, want dat is toch wel leuk, die presentator, hè, die rol die je hebt op de redactie. Je bent één van hen, maar je bent het ook eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Want je bent ook het gezicht van het programma. Dus dat is best een ingewikkelde positie, toch? Ja, dat is het omdat je zelf denkt dat je één van hen bent in eerste instantie. Dat wil je graag. Wij zitten gewoon gezellig bij de bar te praten na afloop van de uitzending. En ik zeg, goh, vond een beetje dit of ik was niet zo tevreden. Meestal sloeg het, als het over mijn ontevredenheid ging, over mijzelf, op mijzelf. Maar voor een ander is het toch anders. Want die kijkt daar toch ook gewoon een collega. Die denkt toch, ja, dat is toch de presentator. Ah, ik weet, Jeroen heeft uit keer heel wijze woorden. Dat komt hier, gesproken. Toen was ik hier inderdaad heel na een Pauw-uitzending heel boos over dat je, weet ik veel, een kamerlid, een liedje er gewoon weglopen met zo'n vraag. En dat had je veel beter moeten doen. En toen zei jij van, over dat presenteren, dat heel karakterbedervend is. In de zin van als jij op een vergadering, of 's ochtends op de ochtendvergadering zit en zegt, oh, er stond een stukje in de krant over, dat iemand dan opstaat en dan die krant aangeeft. Terwijl je denkt, ja, maar die kan ik toch zelf ook wel pakken. Maar als je er gevoelig voor bent, dan denk je de volgende keer, oh, dan kan ze ook wel koffie meenemen. En als ze dat dan doet, dan kan je ook op zondagavond gaan bellen, kan je dat even uitzoeken. En ja, dat kan snel gebeuren. Precies. Ik had ook op de redactie geen bureau. Weet je, er waren mensen die hadden zelfs een hele eigen kamer. Maar ik dacht, ik wil niet een eigen bureau. Ik had alleen een heel klein rietenmandje waar strepsels in zaten. Maar als het rietenmandje daar stond, was dat de plek. En als het ergens anders stond. En dat is niet bedacht, maar het maakt wel, je probeert natuurlijk gewoon met elkaar het beste programma te maken. En je altijd te realiseren dat je, als je de baas ergens bent, of je bent een presentator of wat dan ook, dat een positie is waar verantwoordelijkheid bij hoort. Ja, maar het is dus juist goed als het wel bedacht zou zijn, want dan heb je erover nagedacht dat gevoelig ligt misschien, dat jouw rol een beetje anders is. Ja, alleen die positie had ik al. Dat feit was al wat eerder tot mij doorgedrongen. Ik doe dit ook al. Ik ben vanaf 1989 op televisie. Kun je niet voorstellen dat er al zo lang televisie is eigenlijk. Ja. Tom, even als je kijkt naar redacties, hè, is het werkklimaat op redacties in Amerika te vergelijken met in Nederland? Dat hangt er een beetje van. Ik weet wel, ik ken wel mensen die bijvoorbeeld bij 60 Minutes werkten. Dat is, ja, hoe zeg je dat? Het reportageprogramma van de Amerikaanse televisie. Dat bestaat toch ook al 60 jaar. Dat is de hoogste van de Champions League van de. Dat ging echt wel keihard. Ja, Barbara Walters werkte daar ook. Ja. En was dan het credo, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen? Ja, dat was wel. Dat is dan in New York en heel ongezond. Want daar ging iedereen eraan onderdoor. Als je niet. En daar had je nog veel meer presentatoren die alleen maar ingevlogen werden voor dat ene interview. En die drie dingetjes voor de camera en dan weer weg. En die kregen alle credits daarvoor. En die wilden. In Nederland dat hele idee van, je bent niet goed genoeg, je moet maar weg en zo, dat heeft echt wel heel lang geleefd, hoor. Dat is echt wel. Fernand van Tets? Ja, die sterrenstatus. Ik heb een vriendin die werkt voor Christian Amanpour bij CNN. Mm-hmm. En toen zij naar Londen wou verhuizen, ging gewoon de hele redactie plop naar Londen, want daar wou zij toen wonen. Ja, dat is gewoon. Ik heb Barbara Walters wel een keer bij zo'n uitzending gezeten, gewoon om te kijken. En toen kwam daar een verslaggever, die was in een oorlogsgebied geweest, en die kwam dus zijn verhaal vertellen. En zij deed niet eens haar best om haar desinteresse te verbergen. Dus zij leest die twee vragen voor die daarvoor zijn. En hij zegt, laten we naar de reportage kijken. En zij gaat gewoon zitten bladeren in een tijdschrift naast hem, terwijl die reportage loopt. Ja, het is zo'n minachting. Ja, en niet heel handig, want uiteindelijk heb je jezelf ermee, zou je zeggen. Maar blijkbaar niet altijd. Vind ik wel verbazend dat we nu ook wel dit beginnen te zien in Amerika. Hè? Dat toch ook blijkbaar dat daar ook niet meer kan. Want dat hebben we natuurlijk hier die omkanteling gehad met Matthijs van Nieuwkerk. En we hadden natuurlijk Me Too. Maar nu zien we dat het dus ook dit soort. Eigenlijk verbazingwekkend laat. Dat een verhaal in deze, met deze thematiek, zeg maar, daar nu pas opduikt. Het ging vooral over seksueel grensoverschrijdend. Ja, bij NBC had je natuurlijk wel de Today Show. Dat is de ochtendprogramma. En had je een presentator, Matt Lauer. Die is toen. Maar die stond er onbekend dat hij een knop op zijn bureau had waarmee de deur op slot ging. Dus als er dan een leuke vrouwelijke redacteur was, dan ging gewoon de deur dicht. En zijn vrouwelijke collega's die zeiden dan ook op jubilea hielden dan een grappige speech van, je moet nooit voor Matt langzaam, dan knijpt hij en iedereen lachen. En die is er uiteindelijk wel met pek en veren uitgegooid natuurlijk. En toen kwam die hele golf eroverheen. Maar ik vind nog steeds wel dat hele systeem eromheen van mensen die dit allemaal in stand houden en chefjes en eindredacteuren die allemaal, waarvan niemand zegt, doe eens even normaal met je koffie of Ja, dat vind ik eigenlijk nog wel erger. En het gaat natuurlijk ook niet alleen maar om koffie halen. Nee, zeker niet. Nee, zeker. Nee, maar het is dus dat er niemand is die zegt van gedraag je eens even. Of, dat vind ik eigenlijk nog erger. Zou je zeggen. En doe het vooral op tijd. We blijven nog even bij Amerikaanse mannen van een zekere leeftijd. Elon Musk, de baas van Tesla, SpaceX en sinds vorig jaar eigenaar van X, zou vorig jaar eigenhandig een Oekraïense droneaanval hebben verijdeld. En dat staat in een nieuwe biografie over hem, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Jeroen, en wij maar denken dat wij hier in Hilversum een beetje invloed hebben op de loop der gebeurtenissen. Maar in vergelijking hiermee zijn onze journalistieke inspanningen niet meer dan hopeloos gesparteld. Ja, ik vroeg me wel af. Ik was zelf vorig jaar een periode in Oekraïne om daar een reportage te maken over de hulp die wij hadden ingezameld in Nederland voor het land. Dan rij je bijvoorbeeld op Google om een beetje de weg te vinden. Als dan het alarm afgaat, dan gaat die Global Position gaat eruit. Hè? Dus dan gaat die satelliet eruit. Niet omdat het alarm afgaat. Dat doen ze omdat er een eventuele raket of drone die eraan komt gestuurd wordt natuurlijk door die satelliet. Ja. Dus er zijn meer mensen die bij die knop kunnen. Maar het verbazingwekkende is natuurlijk nu, als het klopt, althans, maar ik geloof dat jij de biograaf kent van die staat wel goed bekend. Ja, ja. Dat hij zelf dus gewoon besluit van, jongens, we zetten maar even de satelliet uit. Ja. Meneer Isaacson, hè, is die biograaf. Ja, dat is een. Ik mocht hem een keer interviewen toen hij net de biografie van Steve Jobs had geschreven. Ja, het is een man die ooit de baas van CNN is geweest en van Time Magazine is geweest een tijdje. En staat wel heel, heel goed bekend. En die heeft al die grote biografieën van Einstein, Jobs, Benjamin Franklin, nu deze geschreven. Dus die weet wel wat. Maar ik moest vooral denken, je hebt een James Bond film uit eind jaren 90, waarbij de schurk een privé netwerkje van satellieten heeft, wat hij aan en uitzet om een oorlog te gaan starten tussen Engeland en China. Nou ja, dat is ongeveer. Ja. En jij weet natuurlijk wie de schrijver is en hoe de acteur is. Ja, Broccoli. Want dat Broccoli was een vraag, dat vermoedelijk, is, of niet? Ja, nee, dat is. Zo slim ben jij wel, toch? Volgens die biograaf, die Walter Isaacson, worstelt Musk met zijn rol in de oorlog. Hè? Want Musk zou tegen hem hebben gezegd weer, ja, die satellieten van Starlink waren niet bedoeld voor oorlogen. Het was om mensen Netflix te laten kijken. En hij zou bang zijn geweest dat een droneaanval op de Krim door Rusland zou worden beantwoord met kernwapens. Wat vind je van die reactie, Fernand? Ja, is het aan Elon Musk om dit soort beslissingen te nemen? Laat ze dan lekker Netflixen ook. Daar waren ze natuurlijk voor. En er is volgens mij ook al langer problemen tussen hem en de Amerikaanse overheid. Dat hij die dingen heeft de lucht in heeft geschoten. En wie moet daarvoor betalen? En volgens mij is daar al langer heisa over. Ik kijk hier naar links. Ja, ja. Daar is het natuurlijk niet voor bedoeld, maar ze zijn er nu wel en hij heeft die macht nu. Dus de vraag is dan, moet hij die macht dan overgeven? Als het in dit soort situaties, ik kan me voorstellen dat je moet zeggen, dit is niet waar het voor was bedoeld, dat één persoon dat aan en uit kan zetten. Nee, maar volgens dat Isaacson, wat er uit het boek is verschenen, is dat dus hij met het Witte Huis heeft gebeld van, jongens, ik ga dit doen. En dat is de Amerikaanse legerleiding heeft gesmeekt van, zet die satellieten weer aan. Dus dan heb je gewoon een privépersoon die dus meer macht heeft dan de president van Amerika. Het is ook heel gek dat hij aan die knop kan zitten, toch? Ja, ik bedoel, dat hij die satellieten levert, prima. Maar dan, het is hetzelfde als dat jij straks nog de zelfsturende auto de andere kant op stuurt. Ja, dingen. Ja, hij heeft ze omhoog gestuurd. Ja. Dus hij bezit volgens de Telegraaf met dat Starlink meer dan de helft van alle satellieten die rond de aarde cirkelen. Je kunt je afvragen of dat wel zo wenselijk is, toch? Moet daar niet iets van wetgeving op los worden gelaten? Ja, zoveel macht bij een ondernemer? Ja, dat zou misschien moeten, maar dat loopt natuurlijk altijd achter bij de werkelijkheid, de wetgeving. En die dingen die hangen er nu. Ja, en volgens mij wou die ze uitzetten op een gegeven moment. En toen heeft het Witte Huis gesprek, doe dat niet, want dan hebben we helemaal geen internet meer. En dan loopt die hele oorlogsvoering loopt ook weer stuk. Ja. In de discussie over de big tech bedrijven wordt dan vaak gezegd dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben dat natuurlijk bij Facebook gezien. Hè? Mark Zuckerberg, die zei toen destijds, ja, we zijn een platform. Maar ook een verantwoordelijkheid is natuurlijk die strijd. Bij Musk is dit is wel een hele extreme, concrete uiting van dat dilemma, toch? Hier. Ja, van, dilemma. Is vaak een dilemma. Een beïnvloedbare privépersoon die dit allemaal kan doen, ja. Ja, ja. Frank van Pamelen is binnen. Ja, goedemorgen. Heb je het eerste half uur gehoord over de Nederlandse taal? Ja, Wim Daniels ook langs horen komen, inderdaad, over de taaltrots. Ja, we blijven nog even bij de taaltrots. We gaan naar de taal. Ik wil er eigenlijk niet zoveel over kwijt. Ja, afgelopen dinsdag een vraag over het WK in Qatar. Inmiddels een maand of 9 geleden, maar de pers kwam er toch nog even op terug. En Louis van Gaal wilde er eigenlijk niet zoveel over kwijt, dat zei hij. En precies 38 seconden later zei hij dit. Nee, ik heb nu genoeg gezegd. 38 seconden en hij heeft hem. De aandacht, de boel op de kast, de Argentijnen in de gordijnen. En eigenlijk zei hij zelf niet eens zoveel. Nee, hij liet het de interviewer zeggen. Van Gaal zorgde voor de voorzetten. En de interviewer hoefde alleen maar in te koppen. Wat bedoelt u dan? Ik bedoel alles mee wat ik zeg. Dat Messi wereldkampioen moest worden. Dat denk ik, ja. Ja, ik weet niet hoe dat juridisch precies zit, qua smaad en zo. Maar Van Gaal heeft de term matchfixing zelf niet in de mond genomen. Ik geef toe, het scheelde heel weinig. Maar hij wilde er niet zoveel over kwijt. En hij zei al heel gauw dat hij er genoeg over had gezegd. Na 38 seconden, om precies te zijn. En jij stelt de vraag en ik geef antwoord. Ja, en ik lieg er nooit om. Precies, dat zei hij erachteraan. Hij liegt er nooit om. En inderdaad, zijn antwoord loog er niet om. En het gevolg, de hoon van heel Zuid-Amerika, 38 seconden. En hij heeft hem. Ja, dat van die 38 seconden... Dat begint inmiddels al een vaste uitdrukking te worden in onze vaderlandse spreektaal. Dat begon ooit met Mart Smeets in 1985, daar hebben we wel eens over gehad. Hè? Toen Joop Zoetemelk wereldkampioen werd, 38 jaar en hij heeft hem. Een paar weken geleden was het er weer. Toen Mathieu van der Poel wereldkampioen werd, 38 jaar en hij heeft hem. Was namelijk precies 38 jaar na Zoetemelk. En gisteren, in de rust van de voetbalwedstrijd Nederland-Griekenland, hoorde ik deze. Zijn 38ste interland. En hij heeft hem. Martin de Roon was dat. Zijn eerste goal voor Oranje. 38ste interland en hij heeft hem. De gevleugelde kreet is inmiddels groter geworden dan de wielersport. Het is nu ook in het voetbal aanbeland. En daarmee staan eigenlijk alle gebruiksdeuren open. Max Verstappen. Zijn 38ste opeenvolgende Grand Prix-zegen en hij heeft hem. Pieter Omtzigt op de verkiezingsavond, zijn 38ste zetel en hij heeft hem. Alles kan nu, hè. We hadden de club van 27, we hebben nu ook de kreet van 38. En wat we soms ook hebben in de taal is het antwoord van één. Gefeliciteerd, Ronald. Wat overheerst er nou na deze 3-0 overwinning? Nou, overheerst een goed gevoel dat je de wedstrijd wint, één. Dat was hem, hè? Dat was hem. Het antwoord van één. Dat je iets zegt, gevolgd door een losse één. En dat je daarmee suggereert dat je aan een opsomming begint. En het leuke is, en dat was gisteravond ook bij Ronald Koeman, het interview ging nog bijna 6 minuten door, maar er komt nooit een twee. Het blijft bij antwoord van één. Dat is een interessante techniek natuurlijk. Eén. Om de aandacht vast te houden en verwachtingen te kweken met betrekking tot het vervolg. Maar zoals je zult merken, komt er ook bij mij geen twee. Koeman had het over 4-3-3 en 5-3-2 en twee hangende tienen, maar nooit over een twee. Ja, goed, en dan nog even vanavond, Tom. Dat ging net al over de grande finale van de slimste mensen. Ik geloof het 22e seizoen, even uit mijn hoofd. Ja. In al die jaren is de presentator van dienst Philip Freriks avond aan avond een meester in de taal. Ja, we kennen hem natuurlijk ook van het... Voor het Groot Dicté in zijn geheel en in stukjes. Maar ook in De Slimste Mens is hij uitstekend van de moedertongriem gesneden. Dit is een overzicht van afgelopen week. Kort van de taal van de uiterst talige Philip Freriks in De Slimste Mens. Dit was bijvoorbeeld de maandag. Voor de appspelers, dit zijn de antwoorden op de vraag van de dag. Wilt u ook zo'n Slimste Mens mok winnen? De app is vernieuwd, dus download hem en speel mee. Ja, soepel, hè? En toen kwam de woensdag. Voor de appspelers, dit zijn de antwoorden op de vraag van de dag. Wilt u ook zo'n Slimste Mens mok winnen? De app is vernieuwd, dus download hem en speel mee. Ja, en de woensdag. Voor de appspelers, dit zijn de antwoorden op de vraag van de dag. Wilt u ook zo'n Slimste Mens mok winnen? De app is vernieuwd, dus download hem en speel mee. Ja, maar toen kwam gisteren. Voor de appspelers, dit zijn de antwoorden op de vraag van de dag. Wilt u ook zo'n Slimste Mens mok winnen? De app is vernieuwd, dus download hem en speel mee. Ik denk wel eens, Carl-Johan, hoe vaak kun je een app vernieuwen? Ik ken geen enkel tv-programma met zo'n strak formuleringsformat als De Slimste Mens. Maar het werkt. Ik ben fan, ik ga kijken vanavond, Tom. Keispannend. Is die app weer vernieuwd? Kun je weer een mok winnen? Ja, jij mag er niks over zeggen, dat weet ik, hè. Maar ik ga kijken. Maar goed, mijn taaltijd zit erop, mijn taaltrotstijd. En dus sluit ik me tot slot, Carl-Johan, voor één keer aan bij Louis van Gaal. Nee, ik heb nu genoeg gezegd. Precies. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Jeroen Pauw. Leuk dat je er was. En dankjewel, Tom Klein. Jo. NPO Radio 1. De hoofdte van het nieuws met Casper Meijer. Het inleveren van lege flesjes en blikjes voor statiegeld moet makkelijker. Dat zegt demissionair staatssecretaris Heijnen. Sinds 2 jaar zit er statiegeld op kleine plastic flesjes. En vorig jaar is maar 68% van de flesjes weer ingeleverd, terwijl het doel 90% was. De leiders van de 20 machtigste industrielanden ter wereld komen vandaag aan in India voor de G20-top. Die is dit weekend in New Delhi. Grote afwezigen zijn president Xi van China en de Russische president Poetin. Een Amerikaanse snoepfabrikant haalt extreem pittige tortilla-chips uit de handel na de dood van een jongen van 14. Zijn familie is ervan overtuigd dat het eten van de snack hem fataal is geworden. De chips werden per stuk verkocht en erin werden de allerheetste pepers ter wereld verwerkt. En er kwamen vorig collegejaar meer buitenlanders naar Nederland om te studeren. 123.000 buitenlandse studenten volgden hier een hbo-opleiding of een universitaire studie, meldt het CBS. En dat is een toename van 8.000 ten opzichte van het jaar ervoor. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 5 kilometer tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Afrit Loenen en Apeldoorn. 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. De vertraging is 25 minuten. Vertraging op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder 6 kilometer. En op de A67 Venlo richting Eindhoven. Een kwartier vertraging tussen Afrit Zomeren en Geldrop in 6 kilometer file. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Vandaag gaan er sportmythes aan diggelen hier in de studio. Want historicus Jurrit van der Voren is binnenkomen lopen. Goedemorgen, Jurrit. Goedemorgen. Welkom. Ja, jij gaat straks korte metten maken met een aantal hardnekkige mythes die er in die sportwereld rondgaan. Zoals, kleine spoiler alvast, de ringen van de Olympische Spelen. Die staan niet voor de 5 continenten. We hebben zelf ook een oproep gedaan in onze community voor dit soort verhalen. Je hebt er al een paar uitgezocht ook voor ons. Hoe zat het bijvoorbeeld met schaatser Hilbert van der Duim en de vogelpoep? Op het EK Allround van 1981 in Deventer, niet in Heerenveen, in Deventer, ging Hilbert van der Duim onderuit en daarmee verspeelde hij zijn Europese titel. En om een beetje van het gezeur af te zijn, zei hij van ik ben over vogelpoep gevallen. Maar later heeft hij ook wel zelf gezegd dat het een grapje was en dat het dus niet zo is geweest. Hij is gevallen, dat is duidelijk, maar het was geen vogelpoep. Oké, goed, misverstand uit de weg geholpen. We gaan er zo meteen nog veel meer ophelderen. Maar nu eerst, onze spraakmaker is oud-Midden-Oosten-correspondent Fernand van Tets. Met haar blikken we terug op de gifgasaanval op Ghouta in Syrië. Nu 10 jaar geleden. En nu gaan we naar Zeeland, want de zon schijnt, het water lonkt. Dus hoog tijd om af te reizen naar Ierseke. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En daar bevindt zich onze uitzendkracht van dienst, Marcel Dekker. Goedemorgen, Marcel. Ja, goedemorgen. Ierseke, ik zal je vertellen, er zijn mensen, Carl-Johan, waaronder ik, die alleen al bij het horen van de naam Ierseke Pavloviaanse kwelreacties krijgen. Want dit, dames en heren, is natuurlijk de hoofdstad, de Nederlandse hoofdstad misschien wel, van de mossel. Caroline, ik eet hem het liefst op zijn Belgisch. Jij? Ik eet hem het liefst op verschillende manieren en bij voorkeur 1 keer per week. Ja, met tomatensaus en pasta, hè? Gisteren, geloof ik. En dit is de hoofdstad van de oester. En Fernand van Tets, jouw vraag gaat daarover, heb ik begrepen. Ja, dus ik werd gebeld voor dit programma toen ik nog in Zuid-Frankrijk zat, in de Bassin d'Arcachon. Dat is de oesterhoofdstad, zou ik kunnen zeggen, van Frankrijk. En daar heb ik mij het goed gedaan aan heel veel oesters. En ik was verbaasd dat in de markt van Arcachon kan je 2 dozijn oesters kopen voor €9. En toen dacht ik, hoe kan het eigenlijk dat het in Nederland zo duur is om oesters te eten? En ook, hoe lang zijn ze er eigenlijk al? Ja, hoe lang zijn de oesters al in Nederland? Waar kunnen we die vraag beter beantwoorden dan hier bij de oesterputten van Ierseke? Caroline Verwijs, jij bent directeur van een familiebedrijf dat al sinds mensenheugenis deze oesterputten in het najaar vult met de lekkernijen. Nu nog even niet. Nee, helaas. Nu is het nog een beetje warm, maar wij doen dat inderdaad al sinds 1880. Dus we hebben best veel ervaring. Ja, en hier in de betonnen bak, ik zei het al, wordt het doorgaans dan opgeslagen. Dit is een beetje het eindstation van de oester. Maar het begint natuurlijk allemaal in die Oosterschelde. Hè? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja, we hebben 2 productiegebieden in Nederland voor oesters. De Oosterschelde en de Grevelingen. En je vroeg net, hoe lang zijn de oesters al in Nederland? Nou, zelfs de Romeinen wisten al dat je hier hele goede oesters kon eten. Nou, kijk, Fernand, die vraag heb je in ieder geval beantwoord gekregen. Toen ging het natuurlijk alleen maar om plukken. Maar de commerciële manier van oesters telen, dat is toch iets van de 19e eeuw, toch? Ja, zeg maar, halverwege de 19e eeuw is het systeem van oesters kweken gereguleerd. Dat betekent, toen konden mensen een vergunning aanvragen, zodat de percelen die ze hadden, waar ze de oesters op bewaarden, dat ze ook zeker wisten dat dat hun percelen en dus ook hun oesters waren. En de ontwikkeling van de oesterputten hebben er ook heel erg aan bijgedragen aan de commerciële handel. Want in die oesterputten kon je voorraad bewaren onder de juiste natuurlijke omstandigheden. Ja. En daardoor was het natuurlijk voor de handelaar heel makkelijk om bestelling aan te nemen, naar de oesterput te gaan, in te pakken in het fabriekje wat daarnaast staat. En vervolgens met behulp van de spoorlijn, die afgelopen weekend 150 jaar bestond door Zeeland. Dat was eigenlijk de access to the market. En dat is nog steeds de unieke positie van Ierseke. Ja, in de 19e eeuw begonnen. Ik heb begrepen dat dit op een gegeven moment ook Klondike aan de Oosterschelde ging heten. Ja. Vanwege de oesterbaronnen die enorm veel geld verdienden. Klopt dat? Ja, was de familie Verwijs ook zo? Dat is altijd lastig. Een despoot in Ierseke? Dat hoop ik niet, eerlijk gezegd, dat zo gezien werd. Maar wij zijn wel vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de hele oesterbusiness en de hele schelpdierenbusiness eigenlijk. En uiteraard probeer je dat te doen op zo'n goed mogelijke manier. Ja. Laten we het daar eens even over hebben, want makkelijk is het niet, hè, die oester. Het is een vervelend beestje zo af en toe. Het heeft wel eens last van dingen, waardoor ook het wel eens gebeurt dat oogsten mislukken. Ja, na die eerste hoos van de start van de oesterputten ging het begin 20e eeuw al heel snel mis. Ja. En toen heeft het vervolgens wel een tijdje geduurd eer de handel weer hersteld, de kweek en de handel weer was hersteld. En dat is nog een aantal keren gebeurd eigenlijk in de loop van de eeuw. Want je hebt te maken met heel veel natuurlijke omstandigheden. In 1963 bijvoorbeeld, de hele strenge winter van 1963... was het hele oesterbestand eigenlijk ter ziele. Vooral de platte oesters. Kreuzers hadden we toen nog niet. Die zijn eigenlijk pas later gekomen doordat de platte oesterbestand weer opgebouwd moest worden. Dat was eigenlijk... Was het eigenlijk... Ik moet je even kort onderbreken, anders wordt het een heel lang verhaal. Daar hebben we niet al te veel tijd meer voor. Dat was ook bepalend voor de prijs natuurlijk. Het was toen opeens een zeldzaamheid. Prijzen gingen de dak uit. Niet. De prijsvorming in 1963, daar kan ik eerlijk gezegd niks meer over zeggen, want dat weet ik gewoon niet. Maar de prijzen die betaald werden voor platte oesters waren inderdaad... enorm, dat kun je wel zeggen. Ja. Even naar die laatste vraag van Fernand. €5 voor een dozijn oesters in Zuid-Frankrijk op een marktje. Ze is nog steeds in leven, dus dat zal het niet zijn. Het ligt niet aan de kwaliteit. Hier is het wel even iets duurder. Heel kort, wat is de gemiddelde prijs voor een dozijntje? Ja, dat kan ik je ook heel slecht antwoord op geven. Want er zijn zoveel verschillende soorten oesters met diverse prijzen. Je moet altijd rekening houden de inspanning die het kost voor een kweker om die oester uiteindelijk in een mandje te krijgen. Daar gaat 3 tot 5 jaar overheen. Ja, dat is bepalend voor de prijs. Normaal hoor je dan aan het einde van zo'n oestergesprek, Carolien, er eentje naar binnen te werken. Maar laat dit nu precies hetgene zijn wat ik absoluut niet lust. Dus krijg ik van jou een boek, hè, over de geschiedenis van... Ik ga jou een boek meegeven, zodat je het allemaal nog eens heel rustig na kunt lezen. En misschien overtuigt je dat dan wel om het toch nog een keer te gaan proberen. Okay. Nou, Fernand, ik hoop dat je antwoord hebt gekregen op je 2 vragen. Heel veel dank. Ik ben toch benieuwd naar hoeveel de oesters dan kosten als ik gewoon een dozijn meeneem. Hoe heb je oester het liefst, Fernand? Want je hebt ze met van die uitjes en dat gedoe. Nee, puur natuur. Ja, een beetje citroen. Ja. Dat mag. Ja. Ja. Jurrit, eet jij oesters ook niet? Of ben je geen liefhebber? Nee, vreselijk. You love them or you hate them. Geef mij het boek maar. Dat historische boek, ja. Logisch. De bouw van een nieuw cultuurcomplex in Den Haag is uitgedraaid op een financieel debakel. Cultuurcomplex Amare had €170 miljoen moeten kosten, maar dat werd veel en veel meer. En de financiële ellende is nog niet afgelopen, blijkt uit een onderzoek van de gemeenteraad. Omroep West-verslaggever Lot van Bree. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de molensteen om de nek van de gemeente nu uiteindelijk? Nou ja, de oorspronkelijke kosten waren €177 miljoen. Dat liep al op naar €223 miljoen. Dat was al duidelijk geworden een paar jaar geleden. Maar nu heeft de enquêtecommissie de kosten nog eens op een rijtje gezet. En daaruit blijkt dat het de toekomstige kosten uiteindelijk op kunnen lopen tot maar liefst €650 miljoen. Dus dat is een flinke strop. Zo, ja. En hoe heeft dit zo uit de klauwen kunnen lopen? Nou ja, het enorme politieke druk, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Het gebouw moest en zou er komen. Daardoor werden er op allerlei fronten fouten gemaakt. De raad die werd misleid. Kosten werden rooskleuriger voorgesteld dan dat ze waren. Er was sprake van wensdenken. Er ontstonden hoogoplopende ruzies met de bouwer over het ontwerp. Dus ja, eigenlijk kan je bijna vragen waar is het niet misgegaan. Eigenlijk op alle fronten. Alles wat fout kon gaan, dat ging ook fout. Dat was eigenlijk vlek op vlek. Welke gevolgen heeft dit alles nu? Nou ja, dat is de vraag. Gaat het politieke gevolgen hebben? We hebben natuurlijk ook al wel wat rondgevraagd hier in de gemeenteraad. Daar zijn ze nog niet uit. Moet dit politieke consequenties hebben? Speelt overigens mee dat dit onderzoek ook zich uitstrekt over een aantal jaren. Waarbij er verschillende colleges zijn geweest. Dus verschillende, eigenlijk bij vrijwel alle partijen uit de gemeenteraad hebben wel op een of andere manier verantwoordelijkheid gedragen voor ofwel de totstandkoming van Amare, dat cultuurcomplex, ofwel de afbouw ervan. Dus ja, wat dat betreft kan je bijna zeggen, iedereen heeft zo boter op zijn hoofd. Ja. Er zijn een heleboel verantwoordelijken en dus niemand. Wat wel al rondgaat hier op het stadhuis is dat er gezegd wordt dat er toch wel een verandering wat betreft cultuur, bestuurscultuur noodzakelijk is. Want er ontstond ook bijvoorbeeld een soort wethouderscultuur zoals ze het noemen. Dus er was geen sprake van tegenspraak. Ambtenaren die voelden zich over de kling gejaagd. Die moesten heel hard werken. Nou ja, en daardoor konden fout op fout gestapeld worden. Ja, en is het gigantisch uit de hand gelopen. Goed, de vraag is dan hoe dit gaat aflopen. En dat horen we wellicht van jou in de nabije, dan wel wat verdere toekomst. Lot van Breven, slaggever bij Omroep West. Dank je wel. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Hitler wilde Jesse Owens' hand niet schudden. De Kuip is altijd vol. Ajax is een Joodse club. En de gekleurde Olympische ringen staan voor de vijf continenten. Nou, we kennen deze sportlegendes allemaal natuurlijk, maar ze kloppen niet. Sporthistoricus Jurrit van der Voren verzamelt de grootste mythes uit de sportgeschiedenis en wil heel graag uitpluizen hoe het werkelijk zit. Jurrit, laten we maar meteen maar beginnen met een paar van de voorbeelden die ik net noemde. Hè. Vertel maar waarom de volgende verhalen niet kloppen. Hitler wilde de Amerikaanse atleet Jesse Owens de hand niet schudden tijdens de Olympische Spelen van Berlijn in 1936. Het is alweer een jaar of 10 geleden dat er een eindexamenvraag was bij geschiedenis op de middelbare scholen over deze affaire. Waarom wilde Adolf Hitler de hand niet schudden van Jesse Owens? Welke politieke motieven zaten hierachter? Die commissie zou bij mij zakken voor het examen sportgeschiedenis, want zo is het helemaal niet geweest. Inderdaad heeft Adolf Hitler de hand niet geschud van Jesse Owens, maar dat was niet omdat hij dat niet wilde vanwege het verschil in ras, maar omdat het IOC zelf dat een dag eerder had opgelegd aan Hitler. Op de allereerste dag van de Olympische Spelen waren er een Duitse en een Noorse Olympisch kampioen ontvangen door Hitler in de ereloge. Maar niet bijvoorbeeld iemand als Cornelius Johnson, een Amerikaanse zwarte atleet bij het hoogspringen. Hmm. En toen is Henry de Biella toen naar hem toegegaan als voorzitter van het IOC en die zei van protocol is als staatshoofd of iedereen of niemand. Hm. En het stadion is eigendom van het IOC en niet van Duitsland. In ieder geval tijdens de Spelen. En Hitler zei dat is goed. Nou, ja. De volgende dag won Jesse Owens. En geheel volgens afspraak met het IOC heeft hij ook niet de hand geschud van Owens. Ongetwijfeld vond hij dat niet erg. Dat kan ik me alles bij voorstellen. Nee, dat is weer een ander verhaal dan. Ja. Maar het is dus niet zo van dat is gebeurd uit politieke motieven. Het was gewoon verboden door het IOC. Ja, maar misschien wel politiek, maar dan door het IOC. Oh. Vanuit het IOC. En die wilde juist niet dat het politiek werd. En zei dus van of iedereen of niemand. Nou, dan maar niemand. Ja. Verrassend, hè? Fernand van Tet. Dit soort, is leuk, dit soort. Ik wist dit niet. Nee. Ik was hier heel erg benieuwd naar. Want ik hoorde al dat het aan bod zou komen. En dit is inderdaad echt zo een beetje dat iedereen denkt dat ze weten hoe het zit. Maar het is dus niet zo. Het is de sportmythe van de 20e eeuw. En ik kan hem nog 125 keer ontkrachten. En dan blijft hij gewoon bestaan. Ja, dat is ook zo leuk. We lopen er gewoon een paar langs. Hè? De Kuip is altijd vol. Zo trouw is de Feyenoord supporter. Dat is zeker zo de afgelopen 30 jaar. Maar ik heb eens alle statistieken ingevoerd. Toen ik in mijn eerste boek zo'n beetje eind vorige eeuw over de geschiedenis van de Kuip schreef, dat ik alle statistieken heb ingevoerd. En toen viel het me duidelijk op dat er met name in de jaren 70 en de jaren 80, tweede helft jaren 70, jaren 80, zaten er soms maar een paar duizend mensen in de Kuip. Yeah. Zelfs bij Ajax waren de wedstrijden waarin misschien maar 10 of 15.000 mensen zaten. Het ging echt heel slecht toen in de tijd Feyenoord van de groot. En bij Ajax de grote successen, 3 Europa Cups gewonnen, maar het zat lang niet vol in de meer altijd. Dat is hetzelfde. Ja. Inderdaad, als iedereen zegt dat zij in de meer hebben gezeten gemeente in die tijd had er meer het stadion van 200.000 mensen moeten zijn. Ja. Net zoals de maagdenhuisbezetting van 1969 door 700.000 studenten is gevoerd. Die worden altijd veel groter. En het is dus bij de Kuip de afgelopen 30, 40 jaar is het echt wel zo. Ja. Van dat het een heel trouw publiek is en dat die cijfers echt hoog liggen. Maar het is dus niet altijd zo geweest. Precies, dat bepaalt dan het beeld die laatste decennia. De gekleurde ringen van de Olympische Spelen staan symbool voor de 5 continenten. Waarmee bedoeld wordt van dat de kleuren staan voor de inwoners van de continenten. Hè? Dat zwarte dan naar Afrika verwijst en dat geel naar Noord-Amerika, omdat Indianen daar vandaan komen. Dan heb ik alleen maar als vraag, waar wonen de blauwe en de groene mensen? Ja, dus dat is er niet. Wat die 5 Olympische ringen en daarbij ook het wit van de achtergrond van de vlag, dus dan krijg je 6 kleuren. Oh, wat daar de symboliek van is, is dat in 1920 die vlag werd geïntroduceerd door Pierre de Coubertin zelf, de bedenker van de moderne Olympische Spelen. En daarin zaten de kleuren van alle vlaggen ter wereld die er in 1920 bestonden. Minimaal 1 kleur. Nou, rood, wit en blauw zijn allemaal Olympische kleuren. En vind je ook in de Nederlandse vlag. Dus het is een geniaal symbool waarin alle vlaggen van de wereld worden teruggebracht. Ja. Maar niet dat de kleuren verwijzen naar de inwoners van de continenten. Dat is niet trouwens, het zijn eigenlijk 6 continenten, maar Noord- en Zuid-Amerika worden als 1 gerekend. Oké, voor het gemak dan. Hè? Want anders gaat het verhaal niet op. Maar het verhaal klopt dus niet. Jij plaatst op sociale media een oproep om dit soort verhalen in te sturen, zodat jij ze dan kunt ontkrachten of uitzoeken in ieder geval. Waarom eigenlijk? Waarom wil je dat? Ja, aan de ene kant is het een beetje een soort nerd alert, hè, van dat ik als inhoudelijk iemand graag wil weten waar de onzin wordt verkondigd en waar het maar terug blijft komen. Altijd maar leuk voor historici. Precies, het is ook leuk voor in de kroeg, voor pubquizzen. Dat is al een heel belangrijk. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat het eigenlijk wel laat zien hoe weinig onafhankelijk onderzoek is binnen de sportgeschiedenis. Dat is mijn vakgebied. Het zou voor andere historische disciplines ook zo kunnen zijn. En dat je hier het gemis voelt van bijvoorbeeld een Rijksmuseum voor de Nederlandse sport, met daarbij ook onderzoeksinstellingen, tientallen hoogleraren en honderden studenten die elkaar dagelijks het leven onmogelijk maken met discussies en debatten waarin dat soort onzinverhalen worden geanalyseerd en uitgezocht. Ja. Dus dat het eigenlijk een gebrek is aan onafhankelijke kennis. En dat is het belangrijkste waarvan ik vind van dat je dat moet bestrijden. En nogmaals, zo'n Rijksmuseum voor de sport, dat zou een hele goede stap zijn om in ieder geval te proberen er wat tegen te doen. Ja, dat pleidooi snap ik. Aan de andere kant kun je ook zeggen, dit soort verhalen maken het ook. Het is ook de romantiek van de sport, toch? En geeft het een beetje jeu. Het hoort ook gewoon, het is een heel menselijk verschijnsel dat je bepaalde dingen op een bepaalde manier onthoudt. En als je dan eens terug gaat kijken, dat de nuances net anders liggen en dat het allemaal misschien toch eerder al eens is gebeurd of toch anders is gegaan. Maar ook om een ander voorbeeld te geven, is bijvoorbeeld het verhaal van dat Ajax een Joodse club is. Ja. Dat is. Ajax heeft heel veel Joodse leden gehad. Zoals, en nog steeds. Mm-hmm. Zoals ook alle Amsterdamse clubs dat in die tijd hebben gehad. Maar ook Feyenoord en Sparta. Maar bijvoorbeeld in Winschoten, WVV. Door heel Nederland zaten Joodse voetballers ook bij gemengde clubs. Ja. En het beste bewijs dat Ajax geen Joodse club is geweest, is de gruwelijkste verklaring die ik maar kan geven, is dat Ajax aan het eind van de oorlog niet 3/4 van de leden was kwijtgeraakt in de Holocaust. Wat alle andere Joodse clubs in Nederland wel was overkomen. Ze begonnen met 100, 200 mensen. Ja. En 5 jaar later hadden ze niet genoeg mensen meer om een elftal op te stellen. En dat is gelukkig bij Ajax niet gebeurd. Waarmee het dus echt een heel cru, maar wel duidelijk bewijs is. Ajax is geen Joodse club. Feyenoord heeft meer Joodse leden verloren dan Ajax en Sparta ook. Waar komt dat beeld dan, want dat beeld is hardnekkig, waar komt dat dan vandaan? Een algemeen idee van dat vooral Amsterdam zijn Joodse geschiedenis heeft. Ja. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Winschoten, Rotterdam en Den Haag, daar is de invloed van de Joodse bevolking echt net zo groot geweest. Ja. En überhaupt van dat de Joodse bevolking afgesloten leefde van de rest van de samenleving in eigen club zat, dat is helemaal niet zo. Dus het geeft ook aan van hoe weinig we eigenlijk weten over de Joodse geschiedenis, de Joodse invloed op de Nederlandse geschiedenis, zeg ik zelf als niet-Jood. En vind dat dus ook verder gaan dan alleen de sport, van dat je je interesses moet vergroten. En zo gaat het ook over de rol van Surinamers op het Nederlandse voetbal of op de Nederlandse sport. Daar zitten ook heel veel voor in aannames in die bij wat meer studie toch wat anders blijken te liggen dan het is. Ja, zoals bijvoorbeeld, ook zo'n hardnekkig beeld, het volgende onzinverhaal eigenlijk. Laten we even luisteren. We hebben weer een brug gepasseerd. En achter die brug breekt dan meteen weer een enorm gejaag los van de mensen die daar uren hebben staan wachten. Ik geloof dat er nu in beeld heeft een zinkende woonboot. Want er staan ongeveer 1000 mensen op. Alle vaartuigen die Nederland heeft kunnen mobiliseren, die zijn er. Misschien kan ik aan Mark vragen, onze bel. Ja, hij heeft hem in beeld. Deze boot kunnen wij afschrijven. Morgen in de krant een advertentie. Gevraagd nieuwe woonboot, niet te duur. het niet te duur. Ik denk dat veel van onze luisteraars dit zich nog wel kunnen herinneren. De huldiging van het Nederlands elftal. 1988 op de Amsterdamse grachten. Ik stond zelf ook op een brug bij een gracht. En om eerlijk te zijn, bij mij is ook het beeld dat woonboten eraan gingen toe. Maar dat is helemaal niet waar. Er is aanzienlijke schade aangericht aan woonboten. Live verslagen door Kees Jansma, die we zojuist hoorden. Ja. Maar in 2008 was de eerste uitzending van Andere Tijden Sport. Het televisieprogramma over sportgeschiedenis. En dat ging over deze huldiging. En daarin heeft de gemeente Amsterdam gezegd, de mensen die betrokken waren bij die huldiging, die extreem chaotisch was, en het is nog steeds een wonder dat dat goed is afgelopen, ja, maar dat daar geen woonboten zijn gezonken. Er is wel schade betaald aan een van de woonboten van 5000 gulden. Er waren een hoop eigenaren diep gefrustreerd. Ook omdat ze klappen kregen van de mensen die op hun dak stonden die ze weg wilden hebben. Dus er is ook gevochten in en rond die woonboten. Maar er is geen enkele woonboot gezonken. En dat is ook een van de zeer hardnekkige mythes van 1988. Waardoor we niet meer zien dat Nederland die dag echt aan een hele grote ramp is ontsnapt. Later op het Museumplein. Want toen kwam na die chaotische rondleiding het Nederlands elftal aan. Daar stond het al helemaal vol met mensen. Er stonden geen dranghekken. Dat deden we nog niet zoveel aan in 88. En alle supporters drongen naar voren. En er zijn ook beelden van tientallen supporters die worden weggesleept door de politie en de brandweer. Ja. Die zijn knock-out, die zijn bewusteloos. Naar de burgemeester Fontijn luisterde niemand. En toen zei hij tegen Gullit, alsjeblieft, zeg jij wat. En Gullit zei, niet naar voren, maar naar achteren. En daar gingen alle supporters, die gingen naar achter. Ja. En dat heeft Ed Fontijn ook gezegd in die uitzending. Ruud Gullit heeft mensenlevens gered in 2008. Zee. Dus het gaat niet om die woonboten. Het gaat om dat er Nederland aan een ramp is ontsnapt tijdens de huldiging van 88. Ja. Tot slot nog een hele fijne ook. Het klinkt natuurlijk heel leuk. De marathon is ontstaan door dat de Griekse Fidipides vanuit Marathon naar Athene moest rennen en dat die afstand dan 42,195 kilometer was. Maar het zit even anders, hè? Ja, dat was 490 voor Christus, tijdens de oorlog tussen Athene en de Perzen. En in Marathon, vlakbij Athene, een stad, daar was de beslissende veldslag geweest. Ja. En Fidipides zou dan toen 42 kilometer hebben hardgelopen naar Athene, hebben gezegd, we hebben gewonnen, om daarna meteen dood neer te vallen op straat. Maar dat is helemaal niet geweest. Hij heeft dat niet gelopen, die afstand. Het verhaal is nog veel mooier. Fidipides is van Athene naar Sparta gerend, wat echt heel erg veel verder is dan Marathon, om daar te vragen om hulp tegen de Perzen. Ja. Sparta, aartsvijand van Athene, had opeens iets anders te doen. Ze hadden nog een verjaardag van hun schoonmoeder of ze gingen een dagje naar het strand. Maar die zeiden, we helpen niet mee. Toen moest Fidipides weer terugrennen om te zeggen dat hij niet werd geholpen. Die heeft 400 kilometer hard gelopen. Maar dat verhaal van die marathon is in 1896 eigenlijk bedacht. Ja. Voor de eerste Olympische Spelen die in Athene werden gehouden, vlakbij Marathon, om ook de Griekse gemeenschap mee te krijgen van dit verwijst naar jullie geschiedenis. En dat vonden de Grieken zo prachtig. En toen een Griek nog won ook, Spyridon Loubis, was het verhaal helemaal af. Ja. En dat heeft die Spelen van 1896 wel gered. Maar er is al zoveel historisch onderzoek van mijn klassieke collega's klassieke geschiedenis die aan hebben getoond dat die hele marathon, de zogenaamde marathon van Fidipides, van Marathon naar Athene nooit is geweest. Ja, goed, fascinerend toch, hè? Pieter van der Hoogband zei als chef du mission dat de verhalen over de Spelen belangrijker zijn dan het aantal medailles. Hoe kijk jij daarnaar als sporthistoricus eigenlijk? Nou, topsport is uitgevonden om te winnen. Dat is heel simpel. Dus als jij mee wil doen aan de Olympische Spelen of een WK, doe je dat niet omdat je dan alleen maar een leuke reis wil maken. Dan wil je goud winnen. Ja. Daar is alles op ingezet. Daar zul je geen topsporter over horen twijfelen. Dat zei Vaas Wilkens ook al tegen me. Meedoen belangrijker dan winnen. Hij was in 1948 op de Olympische Spelen. Ga toch weg, joh. Ja. We wilden alleen maar winnen. Dus dat is erbij. Maar je moet wel de vraag stellen, hoe ver ga je in je medaillehonger? Ja. Wil je daar een hele samenleving voor veranderen? Wil je daar het schoolzwemmen voor opgeven? Wil je daar de sportfaciliteiten voor mensen met een handicap voor opgeven? Hoe ver ga je daarmee? Ja. En dus het klopt wel dat de verhalen voor een sporthistoricus belangrijker zijn. Zoals ik. Ik ben zeer geïnteresseerd in de nummer 12 van de Olympische Spelen van 2000. Ja. Maar de journalist die daar aanwezig is en niet met het verhaal van Pieter van der Hogeband naar huis komt, maar met die nummer 12, die moet op zoek naar nieuw werk. Dus het ligt er ook gewoon precies aan en op met welke context je ernaar kijkt. Precies. En ik als sporthistoricus, ik wil het debunken. Ja, en met medailles schrijf je uiteindelijk natuurlijk ook gewoon geschiedenis. Jurrit van der Voren, dank je wel. Waar denkt u aan als u het woord juice hoort? Nou, wij denken aan het nieuwe boek van Helene van Rooyen. Zij komt. Ik zag mijn vader achter glas. Als taalschat achter glas van Boudewijn de Groot. Peter Voskuil schreef over hem een oeuvreboek.

Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en journalist Fernand van Tets. En met Jurrit van der Voren, sporthistoricus. We prikten net voor het nieuws fijntjes een aantal sportmythes door. Zullen we er nog eentje doen? Gewoon? Ja, daar komen nog wat vragen over ook. Ja. Dus, ja. 1992. Het Deense nationale elftal is op het allerlaatste moment moeten ze komen naar het Europees kampioenschap voetbal. In Zweden, geloof ik, was het? Zweden, ja. Ja. En ze lagen allemaal op het strand en werden Europees kampioen vervolgens. Joegoslavië werd precies in die periode internationaal uitgesloten door de Verenigde Naties. Dat was dus niet alleen in de sport, maar gewoon overal. En dan moet ook de sportwereld ernaar luisteren. Ook al heeft het IOC heel lang net gedaan alsof er geen besluit genomen was. De UEFA en de FIFA moesten wel, omdat meteen daarna het EK in Zweden begon. Dus Joegoslavië werd verwijderd. Het was al in Zweden op dat ogenblik voor trainingen. Ja. En daarvoor kwam in de plaats Denemarken. En Nederland heeft daar ook nog wat mee te maken gehad in de halve finale. Ja. Marco van Basten miste een penalty. En Denemarken gaat het verhaal dat ze helemaal geen rekening hadden gehouden en dat ze allemaal in de discotheken van de internationale stranden stonden en dat ze ladden zat waren en in tenten lagen en dat ze snel werden weggeplukt en dat ze dus moesten gaan voetballen en Europees kampioen werden. Maar ze hielden er al lang rekening mee dat het eraan zou te komen, want dat proces liep al een tijdje van Joegoslavië en de Verenigde Naties. Dus die waren in training, die waren volop actief en op het moment dus dat het besluit genomen werd konden ze meteen naar Zweden, wat vanuit Denemarken ook niet zo heel lang fietsen is. En zodoende hebben ze uiteindelijk dat EK volkomen sensationeel gewonnen. Dat is wel een feit. Ja, iets minder romantisch en heroïsch dan het verhaal ons wil doen geloven. Wat is dat toch dat soort mythes dan zo hardnekkig blijven bestaan? Ondanks dat we weten ook wel, het is niet zo, het klopt niet. Ja, het toch, is een beetje, toch is het zo. Ja, het is heel vaak een beetje de hoofdwet van de sociale media. Iets wat te mooi klinkt om waar te zijn, is te mooi om waar te zijn. En dat geldt eigenlijk ook voor zoiets van, het verhaal is gewoon net iets te mooi en daarom klopt het gewoon heel vaak niet. En er kunnen ook vaak bewust kunnen de dingen ingestopt worden, misschien door een sportbond of een marketingspecialist, om het nog een beetje op te pompen. En daarnaast, het gebeurt niet alleen in de sport, maar overal. Na een tijdje gaat het geheugen dingen op een andere manier ordenen. En dat geldt natuurlijk ook voor een hele maatschappij, hoe het naar zijn geschiedenis kijkt. Van er worden op een gegeven moment krijg je nieuwe inzichten, ga je er anders naar kijken. En dan blijken sommige dingen toch opeens heel anders te zijn geweest dan het daadwerkelijk was. Ja, fascinerend. Wat ook fascinerend is, we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is vanochtend: de Britse politie is massaal uitgerukt voor een mogelijke massamoord. Maar wat bleek het te zijn? And down into pigeon. Pretend you're an animal. Even though you're a vegan and you hate animals. I'm talking in a very light tone of voice. So this is okay. Niet echt rustgevend lijkt me. Tegen 11:30 het antwoord. Nu, tijdens bloedige confrontaties tussen strijdende milities in Syrië zijn deze week opnieuw 10 doden gevallen. Volgens de laatste berichten vielen er in meerdere delen van het land zeker 90 doden, waaronder ook een flink aantal burgers. Het is het zoveelste hoofdstuk in de dramatische geschiedenis van Syrië, waar we met spraakmaker en oud-Midden-Oosten-correspondent Fernand van Tets op gaan terugblikken. Onder andere ook de gifgasaanval van president Assad op zijn eigen bevolking 10 jaar geleden, om maar een triest dieptepunt te noemen. Maar eerst eens even deze week, Fernand, 10 doden na confrontaties tussen de Syrische democratische strijdkrachten en Soenitische Arabische volkeren in Syrië. Wat zijn dat voor groeperingen en waarom liggen ze met elkaar overhoop? Nou, dus dit gebeurde in Deir ez-Zor. Die stad is voor de helft in handen van het regime en voor de helft in handen van de Syrische democratische strijdkrachten. Dat is een Koerdische groepering, maar de mensen die daar wonen, die zijn grotendeels Arabier, 70%. Ja. En daar zijn er ook heel veel verschillende stammen. En een van die stamhoofden, die staat bekend als Abu Ghaule, dat is iemand die daar al langer aan de macht is, ook bekend staat als een krijgsheer daar, ook een corrupte krijgsheer. Die is gearresteerd. En daar waren de andere stammen heel ontevreden over en zijn toen in opstand gekomen tegen de Syrische democratische strijdkrachten. Ja. Dus dat is daar gebeurd. Dat kwam voort uit onvrede over zaken die al langer spelen. De Koerden zijn daar aan de macht. Bemoeien zich ook enorm met het dagelijks bestuur. Dus bijvoorbeeld met wat er les wordt gegeven op scholen. En dat was eigenlijk natuurlijk niet waar die Arabische stammen zich op voorbereiden toen ze akkoord gingen met een overname door die strijdkrachten om ISIS te verdrijven. Want zo zijn ze daar terechtgekomen. Ja. De Islamitische Staat die was daar heel lang de baas. Die zijn verdreven met hulp van de Amerikanen door die Syrische Democratische Strijdkrachten. Maar die zijn daar toen blijven hangen. Ja. En sindsdien wordt er weinig beter. Er is weinig wederopbouw. Zij voelen zich gewoon niet gehoord. En daardoor is die arrestatie was de aanleiding. Maar eigenlijk komt dit voort uit ongemak dat al langer speelt. Ja, precies. Nou, ongemak en meer dan dat. Hoe kijkt die president van Syrië, Assad, eigenlijk naar dit soort confrontaties? Heeft hij sympathie voor een van die milities? Of is hij meer een soort van lachende derde die eigenlijk gebaat is bij twee tegenstanders die elkaar de tent uitvechten? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, een lachende derde is denk ik hoe je het moet zien. Want dit is natuurlijk gebied dat niet in handen is van hem. Nee. En dat is eigenlijk wat hij het liefst wil, het hele land weer herenigd onder zijn bewind. Dit is zeker iets. En dat wordt natuurlijk ook gezegd van, jullie spelen hem hierbij in de kaart. Maar eigenlijk wordt niet gezegd door deze Arabische stammen van, we willen dat Assad terugkomt. Nee. Maar zij willen eigenlijk dat de Amerikanen zich er meer direct mee gaan bemoeien. Ook in dat gebied Deir Zor is waar de olie zit. Dus daar komt heel veel geld vandaan. Ja. Maar daar zien ze heel weinig van terug. Dus ze zeggen, we zitten in dit gebied, er is heel veel geld, we zien er heel weinig van. We willen niet zoveel met de Koerden praten, maar juist met de Amerikanen. Maar elk soort van... Syrië is al enorm verdeeld in verschillende delen. Mm-hmm. Alles wat misgaat in oppositiegebied, of zoals Assad zou noemen, tussen de terroristen, dat wordt natuurlijk dankbaar uitgespeeld. Ja, precies. Prima. Ga je gang maar lekker. Dat zijn de actuele gebeurtenissen in een zomer die precies 10 jaar geleden een andere vreselijke kant van het regime van Assad liet zien. En dat gebeurde in het stadje Ghouta, niet ver van de Syrische hoofdstad Damascus. Er vindt daar een verwoestende aanval op de burgers van de stad plaats. Eentje die de gemoederen zowel in Syrië als daarbuiten, nou ja, eigenlijk tot op de dag van vandaag bezighoudt. One of the first images that emerged from Ghouta is a video showing a room full of children dead, many of them in their pyjamas. The crime of a completely different magnitude. The foaming at the mouth. These graphic images posted online by activists and people who live in the area show victims, many of them children, struggling to breathe. Desperate first responders rush in, ripping off clothes, hosing victims down to try to wash it away. Bashar al-Assad denies every accusation against him. There was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons. De dodelijkste aanval met een chemisch wapen sinds de Iran-Irak-oorlog begin jaren 80. Er was sprake van 300 tot 1500 doden. En er zouden een paar jaar later weer aanvallen van Assad op de eigen bevolking zijn. Fernand, in 2013 was jij Midden-Oosten-correspondent. Je verbleef toen in buurland Libanon. Ja, we horen net een compilatie van de berichtgeving uit die tijd. Wat kun jij je daar nog van herinneren? Ja, die beelden die waren natuurlijk zo schokkend. En er waren er echt veel. Hè. Er zijn echt, activisten hebben dat enorm goed vastgelegd. Dus je zag meteen die video's. Nou, je hoorde het net al beschreven. Ik weet dat zelf ook nog. Kinderen met schuim bij hun mond. Mensen die moeilijk konden ademen. Echt een hele nare dood. Hè, dat je echt je stikt. Dat was echt heel gruwelijk om te zien. Mm-hmm. Maar dat ook meteen een effect op de bevolking in Syrië zelf. En dat kon je terugzien aan de grens. Want het was heel bekend dat dit was de rode lijn van president Barack Obama. Het gebruik van chemische wapens. Als dat zou gebeuren, dan was dat echt een rode lijn voor de Verenigde Staten. Hier werd echt een grens overschreden, zoals de gedachte. Dus, ja. Dus heel veel Syriërs voelden de bui al hangen. Dus ik ben toen naar de grens gereden en je kon gewoon zien dat in de dagen daarna was het daar echt ontzettend druk. Hè? Mensen dachten echt, oké, nu komt er een gigantisch bombardement. Dus nou ja, je zag mensen met hun hele hebben en houden vertrekken. Ja. Maar ik heb toen ook mensen gesproken die in dikke SUV's de grens overkwamen en gewoon een paar dagen in Beirut in een lekker hotel gingen zitten om de storm uit te zitten. Ja. Omdat ze dachten, nu komt er een soort grote militaire vergelding en dan kunnen we daarna weer naar huis. Ja, was de regering trouwens zelf ook bang voor internationale vergelding toen? Ja, er werd wel van uitgegaan dat er iets ging gebeuren. Ja. We zullen zo meteen misschien nog wel terugkomen op hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het is onduidelijk of Assad hier echt zelf het salvo voor heeft gegeven. Want het was natuurlijk die hele, wat er daarna gebeurd is, was denk ik niet ingecalculeerd dat het zo grootschalig zou zijn. Ook dat er zoveel doden zouden zijn. Het is echt 1400 mensen in één keer. Dat is echt. De oorlog was toen echt al een tijd aan de gang. Maar waar zit de twijfel of Assad hierachter zat of niet? Nou, die is er eigenlijk niet. Maar er is de internationale missie destijds heeft niet het mandaat gekregen om ook een schuldige aan te wijzen. Dus het is wel. Er was al. Op dat moment was er een VN-missie in het land om een andere Syrische chemische aanval te onderzoeken. die zijn toen na een paar dagen, konden ze daar ook wel naartoe. Nou ja, het was een gas, hè, dus het lost ook op. Dus ze hebben toen na een paar dagen toch nog wel wat bewijs kunnen vergaren. Het was heel duidelijk, het is sarin-gas geweest. Dat is zwaarder dan lucht. Dus ja, daar moeten we ook bij denken. Deze mensen waren aan het schuilen in schuilkelders, want er werd op grote schaal gebombardeerd. En dat gas dat daalt dan af naar beneden, zodat het juist ook de mensen in de kelders raakt. En ja, de enige partij, nou, het is aan allerlei dingen af te leiden. Ten eerste, het soort sarin-gas dat is gebruikt, dus de compositie daarvan is een bepaalde compositie die alleen maar het Syrische regime had. Sowieso is sarin heel lastig gas om mee te werken, gecompliceerd om te maken. Dus eigenlijk kunnen alleen maar regeringen dat zo doen. Ja. Maar ja, er is nooit internationaal aangewezen dat zij erachter zitten. Nee, precies. En die vergelding trouwens internationaal, of die reactie, is er nooit gekomen. Hè? Op dat, althans niet toen. Er is wel een reactie gekomen, maar niet een militaire reactie. Militair, hè? Dus toen is er een VN-missie opgetuigd om de chemische wapens te ontmantelen, onder leiding van Sigrid Kaag destijds. Die hebben toen ook echt, nou ja, echt heel veel, ik weet niet meer hoeveel kilo, maar duizenden kilo chemische wapens ook bij elkaar gevraagd. En dat is toen op zee, is dat in een lab, is dat ook vernietigd. En dat was toen in september 2014 was die missie af, was die klaar. Later bleek natuurlijk dat er ook nog wel een beetje sarin is achtergebleven. Maar ja, eigenlijk een groot deel van hun chemische wapensprogramma is daardoor wel ontmanteld. Ja. Maar ja, daarna zijn er ook nog chemische wapensaanvallen geweest. In 2017 en in 2018? Precies, maar dan met chloor. En chloor, ja, dat gebruik je natuurlijk ook om zwembaden schoon te maken. Dat was niet verboden namelijk. Dat is niet verboden, maar het gebruik van chloor als wapen is natuurlijk wel verboden. Het feit dat er is wel een reactie geweest natuurlijk, maar die militaire reactie die blijft uit. De reden daarvoor is dat er niet onmiddellijk is gereageerd, ook omdat die VN-missie nog daar ter plekke was. Ja. Maar ja, toen tegen de tijd dat het congres er iets over te zeggen had, en ook in het Verenigd Koninkrijk, het Lagerhuis, die zeiden allebei nee, wij willen eigenlijk hier geen militaire actie voor uitvoeren. Maar na 2017 en 2018 wel, hè? Toen kwam er een reactie van Amerika en Engeland en Frankrijk. Precies, en dan hoor je dus Macron ook weer die rode lijn gebruiken. Hij zegt, dit is een rode lijn en nu gaan we er wel wat aan doen. En ik was in Damascus toen in 2018, toen deze aanvallen gebeurden. Dus, Je hebt het aan de lijf ondervonden, bijna. Dat maakte grof geweld inderdaad. Hè. Die hebben toen bepaalde plekken waar opslag was van chemische wapens hebben zij toen gebombardeerd. Dus daar is wel onmiddellijk vergelding voor geweest. Ik moet zeggen dat de volgende dag er Assad-aanhangers door de straten reden met vlaggen die ze uit de ramen zwaaiden, omdat ze zeiden, we hebben dit overleefd. Dus er is wel vergelding geweest. Hoeveel impact dat echt heeft gehad. Ja. Dat kan je afvragen, hè, want tegen de tijd in 2018 was het slagveld al zo gekanteld. In 2013, moet je nadenken, was echt nog een kans dat Assad zou moeten opstappen. Ja. Maar sinds 2015, toen de Russen hem zijn gaan helpen, toen is dat slagveld enorm gekanteld. Dus tegen de tijd dat in 2018 dit opnieuw gebeurde, was het meer symbolisch van we laten het niet weer gebeuren. Ja, ja. Maar eigenlijk, het was te laat om nog echt, denk ik, de calculus te veranderen. Want het feit dat hij het opnieuw gebruikt heeft, laat zien dat eigenlijk de reactie op 2013 heeft er niet voor gezorgd dat dit niet nog een keer deed. Nee, precies. En over Rusland gesproken, die houden natuurlijk tegen bij het internationaal strafhof, hè, dat die berecht kan worden hiervoor. De internationale verontwaardiging beperkte zich niet tot de westerse wereld. Syrië werd geschorst destijds door de 22 landen van de Arabische Liga. Inmiddels zijn de banden weer aangehaald. De Saoedische Arabische minister is van Buitenlandse Zaken is daar geweest van de zomer, volgens mij, in Syrië, bij Assad. Ja, dus de banden waren daarvoor verbroken. Ruta heeft het was al door de burgeroorlog. Er is inderdaad nu een normalisering gaande. Mm-hmm. Met andere woorden, als je maar lang genoeg zit en als je doet dit soort vreselijke dingen, de tijd gaat er wel weer overheen en we gaan weer verder. Is dat de cynische conclusie? Dat is de cynische conclusie. Ik moet wel zeggen dat er is wel wordt geprobeerd om hier wel voor in het internationaal recht iets aan te doen. Hè? Dus om doorverwezen te worden naar het internationaal strafhof, moet je inderdaad worden doorverwezen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Nou ja, daar heeft Rusland een veto. Dat is meerdere keren geprobeerd. Dat gaat niet. Maar er zijn nu wel ook zaken die zijn begonnen in Duitsland, in Frankrijk, in Zweden. Zijn er onderzoeken begonnen om toch voor deze aanval in Ghouta rechtvaardigheid te vinden. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die destijds in Ghouta woonden, die nu in Europa wonen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld in België ken ik iemand die graag, heel graag hierover bewijs wil geven. Hij wil heel graag getuigen, ook om er een beetje vrede mee te krijgen voor zichzelf. Dus die drie zaken lopen er. Dat zijn voor zaken die zo erg zijn dat we zeggen, nou, die kunnen we ook hier berechten. Ja. En er is ook, ik sprak laat Stephen Rapp, hij is een oud-ambassadeur voor mensenrechten van de Verenigde Staten. En hij is al heel lang bezig met slachtoffers om te kijken van, hey, kunnen we niet een ander soort manier vinden om hier toch gerechtigheid voor te vinden? En hij denkt dan aan het opzetten van een gerechtshof door verschillende landen. Dus eigenlijk een internationaal tribunaal. Ja. Buiten het strafhof om. Nou ja, dit is natuurlijk, zodat je Rusland omzeilt eigenlijk. Precies, zodat je het, de blokkade van nu omzeilt. Wederom met het idee van, hey, dit is iets dat zo vreselijk is geweest, dat dit kunnen we niet onbestraft laten. Maar ja, dat is een probeersel in internationaal recht. Ik weet niet of dat gaat lukken. Hij is daar al een tijd mee bezig. Maar ja, als het niet voor dit soort misdaden, als je daar niet het draagvlak voor kan vinden, voor wat dan wel? Ja, je moet het doen. Het is de lange adem. Dankjewel, Fernand van Tets. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Op vrijdag ontknopingsdag is Jip van den Berg aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Een bekend gezicht, hè? Ik zie allerlei collega's hier. Die staan hier. Ik zie hard aan het werk. Nee, ik zie helemaal niemand. Ik dacht, die staan vol spanning. Die hebben ook zo'n uitzending, hè? Ja. Hierna, dus ik denk dat ze daar al klaar zijn. Want je werkt voor Sven op 1 natuurlijk ook. Ja, onder andere. Ja, precies. Bij Omroep BNL, ja. Nou, dan zit je in ieder geval goed met de nieuwskennis. En je kunt flink aan de bak, dat wist je. Nou, ik hoorde het gisteren, 108 puntjes staan er op het scorebord. Jos Schaafsma uit Westerlee. Een hele uitdaging. Ja, challenge dat heet dat dan. Zullen we kijken of het gaat lukken ook misschien? Ben benieuwd. Ja, komt ie aan. Zelden ging het al zoveel over een demonstratie die nog moet beginnen. Vanaf morgen gaat actiegroep Extinction Rebellion de A12 blokkeren in Den Haag. En het doel is om die blokkade zo lang als mogelijk is door te laten gaan. En wat vindt Nederland hiervan? Ja, ze staan achter het doel van de actie. Maar dit is niet de manier. Dus ze noemen het blokkeren van een snelweg veel te agressief. Ze zegt, je treft er eigenlijk de verkeerde mensen mee. Als je die bedrijven wil treffen, ga dan naar die bedrijven toe. De overheid zit met de handen in het haar door de klimaatactivisten die vanaf morgen weer de A12 zullen blokkeren. Vraag 1. Anders dan bij eerdere acties wil de actiegroep de blokkades volhouden totdat wat geheel wordt stopgezet? Geen idee. Fossiele subsidies? Ja, nou, logisch eigenlijk. Ja. Dat was de inzet, daar ging het allemaal over. Als actievoerders worden verwijderd of gearresteerd, komt er elke volgende dag een nieuwe groep, zo is de bedoeling. Vraag 2. Intussen heeft het OM gisteren excuses aangeboden aan 7 mensen omdat ze onterecht waren aangemerkt als deelnemer aan een klimaatdemonstratie vorig jaar. Op welke locatie was dat? Nou, gaat lekker, hè? Nou, ik zou gewoon wat roepen dan. Utrecht. Nee, Schiphol. Schiphol, ja. Ja, de 7 hadden een waarschuwingsbrief van het OM gekregen waarin stond dat ze bij de demonstratie aanwezig waren geweest en een misdrijf hadden begaan. En dat bleek dus niet te kloppen. Vraag 3, een fragment. Luister even hiernaar. Uit alle hoeken van de wereld komen de wereldleiders aan. These are live pictures from the Palam Technical Airport. It's an Air Force base on the outskirts of Delhi, where VIP planes by world leaders land. Nederland is geen vast lid van de G20, maar demissionair premier Rutte is er wel bij in India. De hoofdstad New Delhi is dit jaar gastheer van de G20. En dat pakt de stad rigoureus aan. Hele sloppenwijken zijn verwijderd en straathonden en apen zijn de stad uitgejaagd. Vraag 3. De president van Rusland en welk ander land hebben al laten weten niet aanwezig te zullen zijn? China. China is goed, ja. Over de reden dat Xi niet aanwezig zal zijn is niets bekendgemaakt. Vraag 4. Wat het succes ook wat kan temperen is dat de top dit jaar voor het eerst in zijn bestaan wat niet dreigt op te leveren. Een eindconclusie. Precies, een slotverklaring. Bij ieder denkbaar G20-onderwerp steekt de geopolitieke verdeeldheid rond de oorlog in Oekraïne natuurlijk weer de kop op. In vraag 5 krijg je opnieuw een fragment voorgeschoteld. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Als er de gelegenheid nog een keer is, die agenda die wil ik graag doorzetten. Ja. Ik sta niet op de kandidatenlijst. We hebben zoals heel veel hele goede kandidaten. Ja. Dus er komt een prachtige lijst, daar sta ik niet op. Ernst Kuipers. Ernst Kuipers, ja. De zorgminister wil dus graag door, maar staat niet op de kandidatenlijst van D66. Vraag 6. Hoe heet zijn partijgenoot en medebewindspersoon die heeft aangegeven juist wel Kamerlid voor D66 te willen worden? Hans Velbrief. Hans Velbrief is goed. Door de val van het kabinet hield het zo abrupt op dat hij eigenlijk niet wil stoppen. Ik was nog niet klaar, zegt hij. De staatssecretaris van Mijnbouw, hè, is hij nu. In vraag 7 zoeken wij vanochtend een onderwerp uit het nieuws. Dus iets dat veel besproken is, veel voorbij is gekomen. Daarover krijg je cryptische aanwijzingen. Denk even goed na voordat je wat roept. Want als je eenmaal iets hebt geroepen, kun je niet meer terug. Dan komt hij aan. Waar gaat het 4. over? 4. Mijn toekomst heeft weer meer kleur gekregen. 3. Al schoot ik wel in de verdediging. Stop. Nederlands elftal? Het Nederlands elftal. Voor 2 punten is de aanwijzing. Zondag mag ik het in Ierland weer laten zien. En voor 1 punt na 3 nederlagen won ik gisteren gelukkig wel van Griekenland. Inderdaad, dat is goed. Het Nederlands elftal. Oranje zochten wij. Een factor van 7 betekent dat je 16 vragen goed moet hebben in de 2. Dan moeten we even snel. Is ambitieus, maar we gaan snel verder. De Nationale Nieuwsquiz. Klimaatdemonstranten hebben gisteren de halve finale van welk tennistoernooi verstoord? De US Open. Dat is goed. Huurprijzen van woningen lagen in juli gemiddeld hoeveel procent hoger dan een jaar eerder? 2%. 2%. Hoe heet de talkshow-host die excuses heeft aangeboden voor zijn wangedrag? Jimmy Fallon. Dat is goed. Wie viert dit weekend dat ze al 25 jaar zangeres is? Pas. Ilse de Lange, hoeveel boetes zijn er in Amsterdam uitgedeeld aan mensen die het blowverbod overtraden? 0. Welke presentator is bezig met een serie over zijn eigen jeugd? Pas. Freek Vonk, in welk land zijn deze week arrestaties verricht vanwege het ronselen van mannen voor het Russische leger? Cuba. Cuba is goed. Wie opent dit jaar voor de laatste keer de Monumentendag omdat hij zichzelf nu een monument vindt? Pas. Pieter van Vollenhoven. In welk land is een reddingsoperatie aan de gang om een Amerikaanse wetenschapper uit een grot te redden? Pas. Turkije, bijna hoeveel veehouders hebben zich aangemeld voor de vrijwillige uitkoop? 700. 500. Welke zakenman zou vorig jaar een Oekraïense drone-aanval op de Krim hebben gedwarsboomd? Musk is goed. Welk land heeft voor het eerst een onderzeeër te water gelaten die kan worden gebruikt voor nucleaire aanvallen? Noord-Korea is goed. En vraag 13. Britse politie is massaal uitgerukt voor een mogelijke massamoord. Maar wat bleek het te zijn? Een yogales. Een yogales. Ja. Heel erg zen. 7 vragen goed. Dat betekent dat je uitkomt op 49 punten. Nou, dat is niet genoeg. Nee, is niet genoeg. Want 108 wel. Neergezet door Job Schaafsma uit Westerlee. Goedemorgen, Job. Jos? Zeg maar Jos. Ja, ja, mijn S. Goedemorgen. Jos, mijn S. Wat ga je doen met de 100 euro? Oh, ik denk dat ik samen met mijn vrouw ergens ga eten. Samen met vieren. Ja, met je vrouw ergens eten. Nou, dat lijkt me een hartstikke leuke besteding. Veel plezier daarbij en bon appetit alvast. Ik dank Jurrit van der Voorn voor zijn aanwezigheid hier. En onze spraakmaker Fernand van Tets. Zometeen Sven op 1 met Thomas van Groningen. Goedemorgen, Thomas. Carl-Johan, goedemorgen. We zaten zo te hopen voor Jip. Het is, we balen wel een beetje, hoor. Maar goed. Dan moet je hier achter het glas gaan staan om te steunen. Gaan we stevig evalueren straks met hem. Eerst even een stevig gesprek met Renske Leijten zometeen. Na het nieuws met Casper Meijer. Fijn weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV.